6 óra után 14 perccel vidám reggelt kívánunk mindenkinek szerdán. Egy olyan hűvös reggelen, ami már régen volt, úgyhogy mindenki öltözön föl. Nagyon 6 fokot mértem, 4 fokot, amikor indultam. Úgyhogy hát mondták, hogy hideg lesz. Talán a hét leghidegebb reggele, de tényleg az van. Tényleg az van, úgyhogy mindenki öltözön. Mindenki öltözön föl. Mi van a továbbiakban? Már mi van? Ja, a továbbiakban? Aha. Hát figyeljetek, az van, hogy ennél csak rosszabb lesz a hőmérsékletek tekintetében. Mert hogy csökkenni fog, és a jövő hét közepére már ilyen 10 fokokat mondanak reggelenként, ami nem túl biztató, de ez a 16-17 fok ez maradni fog. Most egész hétvégig. Eső ne essen, az a lényeg. És húsvétre elromlik kicsit, vagy mi lesz? Hát figyelj, 13 fok. Hát az akkor az elromlik, megcsipi, igen. Megcsipi a dér egyébként az orcákat. A pöcsödet leszedi a dér majd. Leszedi majd a dér a pöcsőre. Hajnalban majd keres arccal az árokban, arccal lefelé, hogyha fekszenek, és sokan fognak feküdni, de reméljük, hogy előtte nem vezetnek, és utána se, és közben se, és egyáltalán, érte csak tologassák a kis bicikliüket. De hogy azért majd be kell őket takargatni. Hát muszáj inni valamit, hogy ne fázzanak. Hát ott házról házra nem betekerve, hát ott egyszer muszáj. Muszáj turbosítani. Nyilván meleg teát. No, mi a helyzet ezzel a dortmundi történettel? Van friss információ? Hát egyelőre. Én tegnap már este láttam, csak megnyitottam, hogy rendkívül, mondom, hogy Jézus Isten, mi történt. És akkor láttam, hogy egy valaki kórházban, és a buszt akarták fölrobbantani, ez már azóta kiderült? Hát annyit, ugye BL meccs előtt történt az eset, 3 bombát találtak. Atya Isten. Ugye a Dortmundnak a busza kikanyarodott a hotelből, és egy kereszteződés előtt robbanás történt, egy ember sérült, meg egy labdarúgó sérült. És a busz volt a célpont? Tehát ez kiderült? Hát a sövénybe rejtették, ami az útszélén volt, a sövénybe rejtették a bombákat, akkor valószínűleg ők lehettek. Találtuk ott egy levelet a rendőrség szerint, amiről egyelőre nem nagyon beszélnek, még nem erősítették, és nem is száfolták, hogy ez kapcsolódhat adott esetben az elkövetőkhöz. Még nem terrortámadásról beszélnek, hanem emberölési kísérletről, mert nem tudják, hogy kinek mi volt a célja a robbantásra, de hát szörnyű. Ugye a meccs elmaradt, szerdán fogják megismételni. Nagyon jó fejek voltak egyébként a vendégszurkolók. Remélem, jól mondom, a Monakónak a szurka Monakóval játszottak. Megtapsolták egyébként a vendégcsapatot is, tehát hogy illetve a hazaiakat is. Tehát, hogy így az egész dermesztő. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor félelmet. Hát ez elég profinak tűnik, mondjuk a maga a kivitelezés nem, mert hogy hál' Isten nem sérült meg senki, és ezt elbaltázták. De azt, hogy most már ez a célpont, ha esetleg terrortámadás volt, az nagyon meleg. Mert akkor innentől meleg. Kezdve, érted, mozgó célpont, nem egy ilyen idióta hülye belegázol a tömegbe, és akkor ott ártatlanok, hanem már előre kitervelten. Tudták, hogy jön a foci csapat, nagy híre van. Milliót érő sztárok ülnek rajta, és őket akarják megölni, hát ez valami új fajta dolog, ami eddig nem volt. Nem, mert magányos merénylők tettek le valahova, vagy mentek be a tömegbe. De ez nagyon-nagyon kitaláltnak tűnik. Nem lepődnék meg, ha ez nem terrortámadás lenne, hanem valami bolond, vagy valami... Pont ezt akartam mondani, hogy akkor meg megint csak szomorú, ha ez egy mondjuk szurkolói tréfa. Azt nem hiszem, de hogy nem egy terrorista, vagy nem egy, mit tudom én, egy olyan, aki elégedetlen a rendszer, és mondjuk bevándorló, vagy migráns, vagy nem tudom, hanem valamilyen német csávó, aki megkattant, és azt mondja, hogy akkor robbantok, mert ez ilyet nem csináltak eddig. Hát a foci csapat ellen így stadionok környékén már volt ugye robbantás, de ez nagyon hát fura. Fú, ez nagyon kemény. Hát, azt így egy valaki a kórházban, ugye? Egy igen, játékos. Igen, egy játékos sérült a kezén. Igen, a berobbanó szilánkoktól. Hogy nyilván laikusként is annyit azért elmondhat ez ebben, valószínűleg nem egyetlen ember volt a célpontja, mert ez a fajta elkövetés. Ez nem, hát biztos, hogy a busz volt a célpont, ez tuti, tehát hogy a buszt akarták, tehát hogy az egész csapatot ráadásul, ami nagyon kemény. Szóval az úristen, az ártatlanok is mindig durva, de mikor egy foci csapat és egy mozgó célpont, hát azt már nagyon ki kell találni, tudni, hogy arra mennek megszervező robbantani, csak elbaltázták valószínű. Kevés volt a robbananyag, késő robbantottak, nem tudták meggyújtani a szerkezetet, nem akkor, amikor közel volt a busz, hanem hál' Isten egy kicsit később, de ez nagyon kemény. Nem volt kevés a robbananyag, állítólag mind a 3 bomba, egy nagy erőjű robbanó eszköz volt. Tehát csak... És fölrobbant mind a 3? Nem. Jaj, nem is robbant föl. Aha, nem mondom, akkor valamit elszúrtak. Hál' Isten, hál' Isten. Na, kíváncsi vagyok. Na, ez olyan, hát egyébként, hogyha belegondolok, minden hétre jut valami. Tehát vagy egy idióta, aki belehajt a tömegbe egy teherautóval, vagy egy másik idióta. Hát most Egyiptomban volt a két templom elleni merénylet, ott is majd 50 áldozat, szóval nagyon, nagyon komoly. Félelmetes. Nagyon kemény. Na, jönnek a friss hírek, és akkor úgy is foglalkozunk vele, meg szerintem mondják majd a hírekben is. Ezt megelőzően ugye a stockholmi eset, tehát hogy szinte minden hétben van valami, borzasztó. Igen, én a Barca meccsben egyébként belenéztem kicsit, hogy üdébb témában folytassuk, én néztem. A Barca rajongóknak nyilván nem, én 2-0-ig néztem, aztán elkapcsoltam, ugyanis 3 lett a vége, mert láttam, hogy megy a Koktél című film. Átkapcsoltam a Koktélra, nosztalgiáztunk egy kicsit a Wikivel. Nem kapcsoltam, hát vártam a nagy feltámadást. Tettél? De nem sokat. Hát mennyi? Valamit elvitt a víz? Hát miért? Na majd csak figyeld a visszavágót. Ennek még van egy visszavágója. Hát láttam már egy durvábbat. Lásd Paris Saint-Germain. Tehát, hogy ők ebben 3-0 otthon. Ugye ez most Juventus-Barca volt. Igen. Tehát akkor még van egy visszavágója, minden igaz. Ugye? Akkor, ez még az. Arra tegyél többet. De egyél arra még. Egyél, és akkor jobban visszajön. Kicsit a Neymar megrázza magát Messi. Ez a legrosszabb ajánlat. Suárez kicsit, az még ez fogható. A 4-5 az már sok, a 3 az Barszának otthon, ráadásul az még egyen nem jelent. Nem jelent hívás. Na de a Koktél című film, gyerekek, hát én nem is tudom, hol ment. Hát figyelj, én imádom azt a filmet. Brian Flanagan-nel és a Koktélok és Álmok című kis várocskával. Olyan jó. Emlékeztek a Koktélre? Persze, hangulatos is mozik. Nagyon jó. Elizabeth Shue hatalmas mellei, és Tom Cruise furán álló fogai akkor még. De igen, egy kis fura óra. Kicsit fura volt az óra, furán álltak a fogai, aztán ezeket ugye mind megműtette. De nagyon jó az a film. Én rájöttem, hogy szeretem ezeket a régi tingli-tangli mozikat. Jó film. Jó, ugye van benne dráma, vidámság, csajozás, Jamaica, minden. Úgyhogy, de nem bírt, azt sem bírtam végignézni. Tényleg öregszem. Hogy? Mikor megcsalja a csajt ott kint, a Karib-tengi térségben, akkor a csaj visszautazik New Yorkba, és ő elmegy utána, hogy bocsánatot kérjen, és ott elmentem reklámra. Gyűlölöm a reklámokat, mert annyira ideges vagyok, hogy egyszerűen nincs türelme megvárni újabb 8 percet, amíg ott valaki nekem... Én töltötted le gyorsan a filmet. Azt kellett volna. Vagy... Akkor nézzük meg rendesen. Mikor még csak majd rányomok, és akkor másnap megnézem. Ha valami izgalmasat látok, akkor elkezdem felvenni. Mert megörülök már tőle a 10 perc mozi, 1 perc, 5 perc reklám. Hát ez már nem így van. Erre ki kell találni valamit a kereskedelmi tévéknek. Én csak kapom a fizetésemet, hát tudom. Működik, látod. Tehát, hogy azért az, amiről ti mindig beszéltek, hogy letöltés meg minden, az egy viszonylag szűk réteget ér el szerintem a televízió nézőkhöz képest. De nagyon bosszantó, és tudom, hogy én is ebből kapom a fizumat, de hogy egy másfőrás filmet 3,5 órát nézel meg, mert mindig a legjobb résznél jön a reklám. Sokszor ki tudsz menni kisílni azért. Pont elment volna a csaj után New Yorkba, hogy bocsánatot kérjen, és már nem tudtam megvenni. Á, nagyon erős egyébként. Annyira ilyen mágnesként vonzák az embert ezek a régi filmek. És nagyon sok csatornánk van nagyon, most. Nagyon. Valamiért. Nagyon. És lépte nyomon valamilyen filmklasszikba botlik az ember, és egyszerűen nem tudod otthagyni a rohadt idegesítőt, de ugyanakkor meg tök jó érzés is. Tehát... Mondom, én nem csináltam ezt most hosszú évekig nem csináltam, vagy este leteszem a gyerekeket, és tévét kapcsolgatok, de most visszajött ez a régi nosztalgikus élmény, és most jól esik egy kicsit. És mindig van valami valahol. Egy Batman, egy Koktél, tudod, valami egy ilyen 1000 éves film, valamelyik ilyen film plusz, vagy nem tudom. Egy jó sárkány közbelép. Na, azt még nem kaptam el, de azt is megnézném. Sárkány útja. Minden van. Igen. Viki most előfizetést újított, és kaptunk még plusz 50 csomagot, negyed annyi pénzért. Mondták, hogy ne kiabáljon, azt mondjam, még és eltűntett a felnőtt csomagot. Csatornát. Igen, sajnos ki a pornót! Eltűnt a Blue, nem tudom, mi meg a Hustler. De igen, hogy szerettem azokat is. Na most már interneten azért hamarabb megoldott. De... És magasabb ingel küszöbet elszel, tematikusan válogatsz, azt nézed, amit akarsz, de régen, 11 óráig már alig vártad kiválni, hogy a Travel Hustlerre váltson. Emlékeztek? Tényleg. 3-4-11-kor már nagyon vártad, hogy a Travel TV-ből Hustler TV legyen. És 23 óra 1 perckor mindig itt tényleg átváltad. Nem tudom, miről beszélsz. Náluk Travel csak volt. A Spektrum. Az is váltott. A Spektrum váltott, náluk a Travel váltott mindig. Hustlerre ráadásul. Én régen is szerettem egyébként. Most kicsit nem, Private Goldra, bocsánat. Hagy hype-oljam már őket. Én régen is nagyon szerettem a Spektrumot, de basszus, azt látom, hogy semmiféle. Tehát, hogy úgymond a nagy nevekhez képest nem hogy gyengébb lenne a színvonal, hanem sokszor túl is szárnyalja. Elképesztő jó. elképesztő jó sorozatok mennek náluk is. Tehát, hogy annyira jók a műsorok, annyira jó a felhozatal, annyira jó a minőség, hogy komolyan. Régebben úgy voltam vele, hogy mindig amíg tudod, ilyen kis Discovery, meg National Geographic, meg hasonló. Nemzetközi nagy piac, csak tudnak valamit. Igen, tudom én, érted, Viasat History, meg hasonlók, és akkor... Ez magyar ez a spektrum? Tehát, hogy én nem tudom. Tehát, és mindig ott éreztem, hogy egy picit még azért lenne hova fejlődni, hát most már... Tulajdonképpen megvesznek filmeket, leszinkronizálják, és ugyanazokat szerintem adják tovább. Van saját gyártású is magyar? Hát most figyelj, én ezt így nem merem így kijelenteni, mert ilyen mélységek nem megyek, de nagyon jó a kínál. Tényleg, és így állandóan ott ragadok. Most ugye nekem a második világháború színesben például ez a történet, ez is olyan, hogy így tudod, így látod, amikor digitális technikával például ezeket az archív felvételeket kiszínezik, ugye az a közvélekedés, hogy akkor csak fekete-fehérbe forgat. Nem fekete-fehérbe forgattak, mert színesbe forgattak annak idején is, mert már akkor a technika abszolút létezett, csak ugye a lejátszás történt meg fekete-fehérben. És amikor ezeket a felvételeket látott színesben, hát így én kész vagyok tőle. Tehát, hogy így... Igen, jó, ez esti tévézés, ez jó, bármi is nézzem, igen, mert ez jól esik. 10-kor, 11-kor érted, még ott bambulsz a tévé előtt, ahelyett, hogy lefeküdnél aludni. Nekem most kifejezetten jó, és mondom, nem is, tényleg nem is sorozatokat nézek, hanem így mindig vadászok valamire, mint valami kis csemegé, és akkor elkapom. De fél tizenkettőig néztem. Néztem a koktélt. Hogy a második világháború színes spektrum. Na, igen, és ez az a gyönyörű, hogy mondod, és kiderül, hogy rohadtul nem spektrum, tudod. Köszönjük a National Geographic nevében, igen. Én nem tudom ezeket az ismeretterjesztőket nézni, valahogy mindig ezeket így átugrom. Spektrum, National, nem tudom. Nem, valami ezek nem kötnek. Tényleg? Nem, nagyon nem. Csak a blödli szórakozás. Este annyira ki van égve az agyam, és el vagyok fáradva a gyerekektől, meg úgy az egész naptól, hogy csak a pina. A világos egyértelmű vagy a koktél. Ja? Nukupina csak ima. Jó, várjál, nem próbálok visszaülni a vonat. Én az 11 órakor ott még én a Leonardo da Vinci modern repülőjének keresztmetszetét nézegessem, Isten őriz, csöcsök koktélok, könnyed szórakozás, gyerekek. Nem, én már pihentetem az agyamat 11 órakor, már nem akarom. Ezzel a valóan is tudnék ajánlani, de van egy másik sorozat, amit mindenképpen szeretnék a figyelmetek ajánlani, mert hogy marha jó dologról van szó. A világtörténelemnek a nagy eseményei dolgozza fel olyan szempontból, hogy mi lett volna, ha az a bizonyos dolog nem következik. Tehát ez a pillangó effektus, vagy pillangó hatás, ugye van egy ilyen elmélet, hogyha a világ valamelyik pontján megrebbenti a szárnyát egy pillangó, akkor az a világ másik pontjára egy hatás. Volt egy film is ebből, az Ashton Kutcher játszott benne. És ez egy zseniális kis film. Pillangó hatás volt a cím. Nagyon jó film, de hogy ez most arról szól, hogy alapvetően, hogyha a történelemben bizonyos események nem akkor is nem úgy történnek meg, akkor az milyen hatással lett volna az emberiség történelmének a fejlődésére? Zseniális. Petőfi nem iszza meg az abszintot, és nem mondja a szavajának, hogy tegyem már fel az asztalra, mondani akarok valamit. Tényleg így akkor van. Az egész Herce Urca nem indul el. Igen. Mondja, Sándor, állj le az abszinttal. Tudod, hogy nem bírod? Na, most már lejön, most lejjön fel az asztalra. Hisszéket nekem, hadd lépjek föl. Már mikor mi lett velem? De most tényleg, és ilyen eseményeket boncolgat egyébként, tehát, hogy mi lett volna, ha annak idején mondjuk, mit tudom én, Darwin nem megy el arra a hajóútra. Japánok nem bombázzák le Pearl Harbort. A Galapagos szigetekre, vagy igen, vagy mit tudom én, Áder János nem találja a golyóstolját. Tehát, hogy... Igen, kiderül. Hogy rengeteg... 6-28-kor már bedurrantottuk az elsőt. Igen, a Robert Black is helikopter. Igen, kiderül, hogy Áder Jánosnak saját akarata van. Tehát ez mindig... Fölülök el a vonatra hamar, tudod. Ez nem kifi. Tehát, hogy csak mondom neki, hogy ez azért történelem. Tehát, hogy itt azért reális dolgokról beszélünk. Most ő írta a történelmet alá. Bárcsak írna a történelmet, és nem egy... Nem egy báb lenne. Az On The Spot írja valaki, tényleg az övék volt sokáig. Az egy saját gyártású sorozat volt a fiatal magyar. Ez van még? Fiatal magyar tehetségek ketten. Igen. Ott lett egy gyerek, és a gyereket is viszik mindenhol forgatni. Olvastam velük valahogy interjút. Igen, ő hagyja le a számlán. Nagyon tehetségesek, nagyon tehetségesek ők. Igen, csak... Voltak is benne. Egyébként tényleg nagyon tehetségesek. Jó mozikat csináltak. Jó. Meg gondom csinálnak most is. Jó bulást! Köszönöm szépen. Mit tudtok Stevie Wonder látásáról? Nem sokat, gyerekek, nem sokat. Nem előre, de ha javul, vagy lát, vagy az elkapott újra egy mikrofonálmányt, akkor szóljatok, és akkor beszélünk róla. Salgótarján egy fok borzasztó Timi küldte nekünk. Köszönjük szépen. srácok, köszönöm, hogy beolvassátok, ma van a születésnapom. Jó, hát akkor oké. Okay. YouTube közvetítés offline nem lehet hallgatni, YouTube-on az élőadás. Szép napot, Zsülci, nézzél rá, léci, hívd a segélyszolgálatot, 112-t. Megy, gyerekek, elindult, jó? Úgyhogy van online közvetítésünk a YouTube-on, hallgassatok, nézzetek bennünket. Baja két fok, szép volt Bali, már egy kora reggel, köszönjük szépen, illetve jó a Barca 3-0, nézzük pozitívan, most csak négyet kell rúgni a továbbításhoz, így van, erről ugye beszéltünk. Mit szóltak a tegnapi meccses robbantáshoz? Ezt erről is beszéltünk. Mátra Verebé, kellemes fekete, begyes szerve ezen percben szerkezetet szerel, ne menj el mellette sebesen, mert te jelhetsz nem keveset. Júj, de jó, álljunk arra, hogy 6-kor egy ilyet megírni. Álljunk arra, hogy kicsit mindenki hétig ilyeneket küldözget nekem, hát fölébredek Jánosnak is, leír az első kávé, és akkor jobb kedve. Nem engedheted, nem. Mindig azt gondolom, hogy ezek ott figyelek egy telefonon, már elment befélé. Küldjetek, végre valaki behol. Küldjetek csak ilyetekem, ez most nagyon tetszett, jó? Elbetűvel jöhetnek a trafipaxok, a játékra jelentkezések. Agyel, szívás, rulez. Léci egy párat, csak hogy jobb kedvünk legyen, jó? Elbetűvel hajrá. Kőszegi borászok azt írják, hogy nagyon kell az eső. Így van, legyen eső. A kőszegi borászok ezt írják, akkor legyen eső. Ott, ahol azt szeretnétek, hogy essen az eső, ott essen, jó? Igen. De jó lenne Kőszegre menni egy picit megint. Esőben minek menni? Figyeljük, a múltkor, amikor voltunk, hogy egy a családdal találtunk ott a vár közelébe egy hihetetlenül jó éttermet, egy ilyen kis olasz éttermet, elképesztő jót kajáltunk, nagyon-nagyon jó volt. Már ugye a várnak a felújítása befejeződött, elmentünk egy kicsit körülnéztünk, pont bele valamilyen vigasságba bele csöppentünk, de nagyon sok ember volt, de ettől független marha jól éreztük magunkat. Itt a húsvét, menjetek kirándulni. Ha? Menjetek. Jó Kőszeg. Jó pizza húsvétkor. Igen. Én is néztem a koktélt, de csak úgy tudtam megnézni, hogy aludtam délután. Amúgy full hold van megint, köszönjük szépen. Akkor együtt néztük a koktélt. Péter, ez egy romantikus kaland volt, te is, meg én is. Soha nem tudtam rájönni, miért nézem meg a régi filmeket a tévében reklámokkal, amikor letölthetném bármikor. Évként tényleg így van, hogy ott ülsz, de valahogy akkor ott jól esik ott lenni és kicsit nosztalgiázni, igen. Én is leragadtam a koktélfilmnél, imádom, ezt Gyöngyi küldte nekünk. Na, akkor volt egy ilyen közös Bali és a hallgatók együtt tévéztek, és egy műsort néztünk. Nézz át valaki a TV újságot, jó? És nézzük meg, hogy ma mit nézünk közösen. Jó? Legyen minden nap, amikor megbeszéljük 6:30 között, hogy ma mit nézünk közösen. Töltsetek le egy digitális TV újságot, és adjatok ajánlatokat, és akkor nézzük meg, hogy miből választunk. Az mondjuk szomorú, hogy a tegnapi ajánlatból a koktél volt a legjobb film. Tudod? Nem, én addig jutottam. Én ott megálltam. Én nem tudom, a többi 80-on mi volt, én megálltam. Legnemesebb szervem, seggedbe helyezem bele, neszeleket. Na. Jó, van, akkor megint. Ez mire való jelentkezés? Trefepex. Itt van elbetűvel a Trafipax. Köszönjük szépen. Csak a Juve írta valaki. Hogy állunk játékunkkal? 2-0-ra vezet János a hallgatókkal szemben. Te játszottál, és mind a kettőt megnyert. Most miért mondjam, hogy nem dübörgök, amikor dübörgök? Hajrá, tessék jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. A reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3-4-7 múlt, 1 perccel itt vagyunk. Egy érdekes hangulatú kis dalocska után már is folytatjuk. Mit olvasok? Na mit? Hát újságot. Hogy... A Viszkis Rabló. Izé. A Viszkis Rabló a TV2 sztárja lesz. Hát most mondjátok meg, elkezdő is telebeskedni, ezt látom. Hogy, ezt írja Blik egyébként, hogy Ambrus Attila elutazott az Ázsia Expressre. Ó, de jó. Ati. De nagyon visszavonult ő a nyilvánosságtól, amikor kiszabadult. Igen. Korongozott ő talán Szentendrén valahol. De most azt látom, hogy elkezdett celebeskedni. Ami elolvasom a hírt, ez jön a címlap. Ugye, igen. A Viszkis, és akkor azt nyilatkozta, én beleolvastam a hírbe, azt nyilatkozta, hogy ez milyen jó promó lesz majd a filmnek. Aha. Hát a Reality-ben szerepel ősztől. Ez az napi $1 utazós. Került a média szerepléseket. Igen. Ment vásárra, ott lehetett vele találkozni, árulta a kis portékáját. Ment neki az a dolog egyébként, jól ment? Igen, bár szerintem az érdeklődés, tehát hogy mennyit adott el, azt nem tudom, de mindig mindenki nyilván fotózkodni akart vele, meg megkérdezte, hogy és akkor milyen bankot rabolni. Ez meg nyilván nagyon utálta ezt a részét a dolognak, de a termékeit vitte meg, szépen dolgozik. Jól csinálja azt, amit csinál. Igen, abban ügyes. Gyerekek, reggel veletek kelek, este veletek fekszem, rettenetesen kedvelem fejetek. egyszer legyetek velem kedvesek, tegyetek fel egy kegyetlen zeneelemet, beleremegne testem egy kegyetlen zenepercbe. No. Zárjál a tankcsapda, szeretlek, benneteket megyek, sziasztok. Ez nagyon jó. Azt, hogy 3 órán átnéztem a koktélt, de nem volt benne Tom, csak vodka meg. Vodka meg Donás. Egy szerkezet, mely keretet tesz szekeredre, melybe betette sebességed. Lehet kellemetlen lesz, de meg kell szerkesztenem. SMS nem nyerek vele, de ez nekem nem teher, mert veletek csetelek. Kedves Ferenc, sebes, kellemetlen ember, nesztek. Jó. Felkelek, mert elernyed belem. E fekhelyre termetem. Terhemet nem helyezhetem, mert nejem elver. Ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Nyíregyházán Kutai úton a vasúti átjárónál baleset. Kint vannak a kékek. Esperente nyelven remek. E nyelv remek. Megjegyett kecskemester lenyelt egy szem epret, melyet szeret, ezzel megtelve kedve remek lett. Köszönjük szépen. 9-kó vége, Jani. Emelemerk reggelen kezem felemelve jelentkezek egy percre, veletek vetekedni. Köszönjük szépen, bár ebben volt egy jelbetű. Te gyerek, kellene neked egy verem, melybe kedvedre verheted feszes fegyveret. Köszönjük veletek szépen. Vetekedne szellemem, és akkor nincs vetekedni. Inkább a fekete listán. Szép volt bele. Azt mondtad, írjuk elbetűvel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pasadét -1 fok, nincs meleg, de legalább hideg van. Korpi küldte nekünk, és András kérdezi, hogy elpopsízhatná Balást fekete-fehérben. Valakinek erről ez jut az eszébe, hogy vissza akarom kapni az elmentes övezetet. Hát lesz majd, igen. Ki mondta, pont, kemente. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a játékos. Becsukjuk Kuki mesztelen csajait, még mindig nyitva van valami, és akkor már is játszunk valakivel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ciao, hello, Gábor. Honnan hívtál minket, Gábor? Bölcskéről telefonáltam. Az merre van? Dunaföldvártól nem messze. Tolna megye. Tolna megye, Duna. Dunaföldvár. És mit csinálsz, Gábor? Hát én most már szabadságon vagyok, úgyhogy ma pihenek, és holnap indulok egy több napos horgászatra. Na, az menő. De kivel? Haverokkal, barátokkal? Haverokkal. Aha. Ja. Egy ilyen 4 napos, vagy 5 napos igazából. Családasszony? Semmi? Nincs most. Nincs. Egyedül. Már úgy értem, hogy otthon maradnak, vagy nincsenek is egyáltalán? Aha. Maradnak. Gyerek is van? Nincs, az nincs. Hát akkor azt mondja, beidomítottad, hogy nem leszel otthon húsvétre. Igen. Az esetek 99%-ában általában úgy szokott le. Haverokkal, barátokkal megyünk egy több napos horgászatra. Mert a több napos horgászat, meg a feleség, meg a pár, az ilyen valahogy így nem fér össze. Ő addig várja a locsolókat. Nem mindig fér össze. Őt addig locsolják, persze. Hát addig kicsit meglocsolják. De hallom, hogy van kutya is. Van, igen. Milyen kutya? Van, ez most a szomszédé volt. De az enyém az vizsla. Vizsla. Magyar vizsla, vagy rövid szőrűje magyar? Igen. Akkor magyar is. Aha. Nem. Mm. Csak a halakra. Aha. Csak a halakra. De meg kell kötni a kutyát, amikor bojlisztok, nem? Különben... jó. Figyelj, és mit akarok, ezt visszaengeditek? Vagy ez olyan sporthorgászat, vagy ki is fogjátok, és akkor csináltok belőle valamit? Hát a nagyja az megy vissza, és akkor, hogyha olyan van, hogy főzőket a látlevet, vagy valami, akkor megesszük értelemszerűen. Egy-kettő megy a serpenyőbe a hagyma mellé, hogy a bográt. Úgy van. Vagy, hát az menő. Vagy csak egy kicsit felcsicsázott hivászat. Szegények. Hát úgy is lehet mondani. Milyen durva, hogy már most megvan az a hal. Nem, kivel szeretnél játszani? Ugye, hogy nincs jelen jövő? Tehát a téridő az nem létezik igazából, csak a fejünkben. Mármint a tér és a tér létezik, az idő nem létezik. Tehát a jövőben fog eldőlni, hogy melyik az a hal. De már most megvan, hogy melyik az a hal. Ez a kvantum elmélet egyik legnehezebben megmagyarázható ellentmondása, hogy van az? Igen. Hogy nem tudod, hogy melyik hal, de már megvan, már ő ott úszik úgy, hogy te már őt ki fogod fogni. Már eldőlt. Már ti már összekapcsolódtatok egymással, Gábor. Ott vár rád valahol ez a kapitális nyurgapont. Igen. Változik ez addig, vagy már nem változik? Szerintem biztos befolyásolhatja valami. Nem. Befolyásolja valami? Van ilyen, hogy befolyásolja valami, hogy aznap reggel később kell fel, vagy nem már előre eldől? Minden úgy történik, érted, hogy annak történnie kell. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés. De megvan most a történés, hogy ki lesz az a nyurga pontja, aki kijön a bojlira, de őt mondjuk egy horgászott előbb szedik. De akkor már az is megvan. Nem, de akkor már az is megvan, érted? Tehát nem lehet, hogy előbb. Akkor már úgyis minden megvan írva. Meg. Kivel játszanál? Ferivel szeretnék. Ferivel. Na folytassátok akkor ezt a játékban. Van ilyen koricáról és a pufiról. Na, 3-2 egyes. Lehet már pergetni? Lehet. Már feloldódott a csukatilalom és az egyéb rablóhalak tilalmi ideje. Én úgy tudom, május 1. Május 1. Elképzelhető, hogy van, ami május 1. Hát hogy mész te horgászni? Hát én pontyozni megyek. Pontyozni megyek. Bojlival. Így van. Leginkább kukoricával. Uh-huh. Abból is viszünk 3 vödörrel, 3 ilyen 20 literes vödörrel. Sikeresek vagytok? Általában többnyire. Uh-huh. Így van. Így van. Mi a szakmád? Igaz, hogy hegesztő vagy? Azt olvasom itt. Az vagyok. Pont hegesztő? Mindenfajta féle acélszerkezetek hegesztésével foglalkozom. Menő. Ívfény. Akartál van, valamit kérdezni, van. Gondolom. Inkább megköszönni. Mit? Hogy megosztottad a levelemet. Itt a vége. Kukoricát. Vödörszám. Honnan? Hova? Próbáltam, de... Rövidke kérdés, hogy rövidke válasz. Vigyáztál. Nem csoda, hogy importra szorulunk kukoricából. Három vödör hát, kukorica. Ez úgy van, hogy kettőbe van már áztatva napok óta, egy pedig szárazon van, ezt elvisszük, és akkor a halaktól függ igazából, hogy mennyit szórunk be, lehet, hogy még hozunk majd otthonról, de lehet, hogy marad belőle. Még. Menő, ez menő. Na figyelj, van egy nyereményed, megmutatom neked, még pluszban nyertél valamit az ajánlói csomag mellé, figyelj. A nyereménye, áros belépőjegy a Bellator Ketrethart gálára az arénába a Broadway.hu felajánlásával. Na. Ez egy nagy móka lesz csak pénteken. Húsvéti bunyóm. Küldd el az asszonyt. Pénteken. Úgy lesz. Megoldjuk. Vagy adod valakinek, próbáljuk gyorsan kézbesíteni. Úgyhogy az asszony valószínűleg olyan jó. Kicsit olyan más hangulatban lesz, amikor hazajössz. Megint elindult a gút. Oké, küldjük, köszi. Ciao. Nagyon szépen köszönöm. Szép volt. Hello. Akkor hogy állunk? A 2-1. 2-1, az még jó. Hát holnap lehet döntetlen, vagy kell húzni. De az még jó. Az még szerintem tökéletesen rendben van. Jól van, 5 perc van pontosan 7 óra. Azt érzem, hogy van a friss közlekedésünk a Viberen. Nem fecseget, nemeket, megnyerte ezt a meccset. Köszönjük szépen. Jöhet még egyébként. Reggelre kelve fekhelyemen heveset szellentettem erre. Nejem lekevert egy kegyetlen. Köszönjük szépen. Ez Péter küldte nekünk. Eme SMS nektek szerkeztem, mert eme becses nyelvezet. Megtetszett nekem, mekegek nektek, mert ehhez lett kedvem. Rendereje jelenleg nem jelel nekem. Legyetek kedvesek, mert csekket tesznek nektek fejetekhez, Zoli küldte nekünk, nem egészen értem, hogy mire akar kiukadni. Beálltak a fonódó villamosok, és pótróbuszra lehet számítani valamikor. Igen. Minden. Ja. Igen, Frankelle utcában, az Üstökös utcánál. 17-es, 19-es és 41-es villamos nem közlekedik. Az Endugás gyógyfürdő és a Katinyi Mártirok parkja között. Akkor ott mennek a botlóbuszok, figyeljetek, jó? Ilyenkor a bokor vakulázik a pecás, kérdezi Szala. Milyenkor? Ez szóba jött egyáltalán? Hol? Az üres kukoricás vödrökbe. Csak van ott valami budi, nem? Meg hát ott egybeválsz, egy év állsz a természettel, ott ez abszolút belefér. Vannak ezek a magánkezelésben lévő halastalak, ezek annyira kultúráltak már, hogy ha oda mennek, ezt most nem mondta Gábor, hogy hol mennek konkrétan, akkor ott azért minden van. Ezek már nagyon patent helyek. Igen? Persze. Sokat pecázol arra? Nem, de látom. Lehet, nagyon sokan. Nagy pecás vagy? Nem meséltél erről? Hát valamikor az voltam. Tényleg? Igen. Erről egy pár szó beséltem, csak nem mindig figyelsz. Jó, hát tudod, hogy ezek így átmennek rajtám, most érted, hogy tizen akárhány évben értem. Ez valahogy nem maradt meg. 5 perc van pontosan, 7 óra várunk friss közlekedési híreket, aztán jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. a reggeli show. 7 óra után 11 perccel itt vagyunk, hello. Drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a reggeli showval, és hűvös a reggel, aki most indul, az öltözön fej jól nincs, akkora dugó, mint szokott lenni, hiszen tavaszi szünet van, és jól lehet most még közlekedni a fővárosban, mindenhol máshol is nyugi van. Azt látjuk, özöllenek a Viber üzenetek, hogy itt van dugó, ott van dugó. Inkább csak csendes trafipaxok, mérések, de nyugalom, nyugalom a városban. Hát a tavaszi szünet azért sokat elvesz, vagy hát a legtöbb helyen már ugye tavaszi szünet. Így van, kivéve Janiék, ők még ma. Ti még ma mentek? Még van suli. Igen, ma még nem van suli. Nem, ma már nincs. Nincsen? Ma kezdődött. Na, az menő. Te jó. Van, ahol tegnap fociztam, és mondta egy haverom, hogy náluk például úgy adták meg csak a tavaszi szünetet, hogy hétfő az ugye húsvét, és csak kedszerre csütörtök péntek, és vége. Milyen fura nekünk meg úgy, hogy ez az egész hét, és a jövő hét hétfő kedd, és szerdán megy a gyerek először. Hát mondom. Ennyi. Kinek mi jár? Kinek mi jó? De mondtam, hogy nektek miért ilyen kevés? Hát a tanárok is tudnak pihenni, de mondták, hogy náluk ez így van. Én azt hittem, hogy az egy ilyen hatóságilag, államilag kiadott másfél hét. Hatóság kiadta. De hogy az állam az, hogy ekkortól eddig van a tavaszi szünet. Aztán rájöttem, hogy ezt iskolák döntik el, hogy ők hogy állnak, gondolom, a tantervel, vagy mennyit tanítanak, vagy még, vagy kevesebbet, vagy többet. Még az iskolák, igen. Még az iskolák. Aztán már ez is elveszik. Iskola leszünk, akkor ott azért a húsvét egy jelentős ünnep, biztos hosszabbat kap. Hát itt már nem sokára, majd nem jön, mi lesz, te osztasz aztán. Mi lesz, te osztasz? Te iskoládat elvitt egy 2000 főt számlálók. Nincsenek annyian, 149. Görög ortodox egyház. Egy kicsit lebiziszelték ott, egy kis ingatlan, egy kis iskolát, átpasszoltak. Egy előre visszavertük a támadást. Igen? Igen. Forró szurokkal, tüzes kerékkel. Igen, 400 gyerekre jutó szülő mennyiség írta alá, egyszer csak úgy lett 600 valamennyi aláírás, úgyhogy... Jó, csak ne belekever egy ilyen aztán valami atrocitásba. Nehogy aztán. Valamikor szürke az értő sötétet, és utána kezdődik majd a következő közgyűlés, aztán valamelyik túlvezéret szülőt meglátta, hogy jössz a szakálladdal értel. És itt a pópa! Ott a pópa, kapd el, lőtehet róla, ő a pópa, ő indította, ez meglincselnek ott a sötét sikátorba. Majd velük is jó vagyok, viszek bárányt, érted? De voltak egyébként jó érvek egyébként a pro és kontra legutóbbi közgyűlés. Nem, mi intelligens iskola vagyunk, tudod, hogy intelligens. Vesszen a görög. Az, amikor így felsorakoznak az épész érvek egymást. Én láttam a haveromat az ATV-ben, ott volt. Na mondom, mivel híres lettél. Volt. Kivonult a fókusz, meg az ATV, mit tudom, hogy forgatott erről az iskolaváltásról, hogy hogyan csencselnek el néhány iskolát a görögöknek, és ott ült, és sose volt még ennyire aktív, mint hogy megakadályozza, hogy a gyermek a görög fennhatóság alá kerüljön. Körülbelül ez volt egyébként. Ruszkik haza, ja, nem jó. Igen, álltsuk be Brüsszel. Ja, ez nem az a fórum. Ez a lakossági fórumok helyett most bent ült. Mint aggódó szülő. Nagyon helyes. Viszi a görög pópa az iskolát. Ne írd alá, mint az Áder. Igen, ne légy Áder, ne írd alá. Ne légy puha pöcs, ne írd alá. Gírosz helyett, jó lángos, ne írd alá, Áder. Ez. Na, de akkor még nem dölt el, még ott megy a vajudás. Akkor, elméletileg, nem? Ha a szülők, nem, ha 50 plusz egy nem ír, támogatja, akkor megyünk, de mivel gyakorlatilag 100%-os ellenállás van, ezért nem megyünk. Ha csak nem húznak egy vonalat. Most az, hogy szülői döntés. Na jó, hát akkor még ezt a kezetekbe hagyták. Ez mindenképpen megnyugtató. Nekem van még suli, aztán 10 nap szünet. Yeah, köszönjük szépen. Aha, de menő az 10 nap szünet, úristen. Úristen, de jó. Nekünk nagyon kemény a szünet, péntektől keddig tart az ünnepnapok és a kedd, igen. Szala nagyon fontos kérdés tett. Szala nagyon fontos, igen. Szala rám van kattam. A pici teremcipőd van, Vali? Vagy dorkód? Miben focizol? Kérdezi Szala. Van rendes. Jobb, hogy balhámas vagy. Van rendes teremcipőm. Köszönöm a kérdés, és én ketrec foci. Majdnem kézilabda pályán játszunk, és sehol nincs kint, fölül háló, és oldalt meg ketrec. Tehát milyen hajtós. Borítás? Milyen borítás? Hát gondolom, grenzlemet csináltam. Linoleum, vagy nem tudom mi, tehát rendes kézilabda pálya méret, hogy kicsit kisebb, de nincs kint sehol, oldalt rács és ketrec, fölül háló, össze-vissza lőheted, az nincs, mindig játékban van a labda. Tehát ott ez nem jó, mert bárki játszhat. Akkor nem kell válogatni a haverok között, hogy ki nincs az, hogy kimegy a labdáért előtte, de menj már érte, olyan hajtásra, hogy megőrülsz. De De jó, most már járok egy ideje, és annyira jól visszajött az amúgy is egyébként nagyon jó állapotban lévő kondim. Jó, hogy megdicsérted magad megint. Jó, mert régen nagyon lihegtem, de most már ezekkel a kis teniszekkel, meg focikkal, most már gyerekek nagyon... A kapuba azért lehet támaszkodni. Igen, de gyorsan cseréltek a kapuba, igen, de ilyen kis rövid váltásokra be tudsz állni. De bárki kijöhet, bárki lehet kapus, tehát nincs állandó kapus. Mérnek Berettyú Újfaluban Géza küldte nekünk, köszönjük szépen, Nagyváradról, nem tudom, hogy mit csinál Berettyú Újfalun, de fontos információ volt. Az igen. Jó, akkor pörög a játék, sportszállodban vagy kis titokzokni? Kérdezi továbbra is Szala megint kérdezett. Nincs sportszáll. Most nincs titokzokni, rendezokni és focicipő. Rövid nadrág. A térdvédőt. Még ezek nem kellenek, állítani, még nem fáslizom a lábam, nem vagyok papás, nem egy fél óra rákészülés a meccsre. Tehát 6-kor kezdünk, és 6 óra 2-kor sem beállandó. Bal lábad, már hagyd, nem, tekerd le a jobbról is, már vége, bali. Nincs Richtofit sportkrém, és lóbalzsam, és semmi ilyen egyelőre. Tehát nem kell. Nem rossz. Tehát, nem azt mondtam, hogy rossz, csak azt mondom, hogy nincs. Arra céloz erre, hogy megfogtál. Nem. Keresd a mondataimban azt, hogy rossz, nem mondtam. Azt mondtam, hogy nincs. Tehát, hogy nem ugyanúgy rossz. Tehát, hogy nem rossz. Én nem kerem magam egy ilyen. Ezzel jelzi, hogy ő még fiatal. Bokszer vagy fecske. Van egyébként, tudod, egyébként így van benned, meg mindenkiben egy ideig egy ilyen ellenállás. Én nem kenegetem. Nem mondd meg, hogy mi van bennem. Mondjuk ez is. Soha nem mondd meg, hogy bennem mi van. Igaz. Azt majd én tudom, hogy bennem mi van. Van valami sokakban, de Balázsban más. De azt ő tudja, ma azt mindenkinek kus. Tehát, hogy küzdesz ellene egy bizonyos korig. Hát hogy, mindenki küzd. És azt mondja, hogy nem kenegetem magam, még nem fogunk szólni. Nem kell. Járok masszíroztatni, és engem az ott helyre rak. Van egy kis tájbarátnőm, és... Összetör, összerak, megdolgoz. Alföldi táj. Nincs. Mielőtt kérdezitek, nem bum-bum, meg nem happy, meg nem. Kell azt elárulni, Kicsit tűzijáték. Akarod, Balázs? Akarod? Nem. Most gyorsan csak... Nagy tűzijátékot akarok. Óriási bumot akarok. Nem, de teljesen legális tájmasszázs, de engem nagyon rendben rak, és... Ez egy lelki-testi felüldülés. Másfél óra. Ott figyelj. Átdolgoznak keményen. De kell egyébként nagyon jó. Hát a 7 szűk esztendő után érted egy pohár víz és degusztációs menü. Figyelj, micsoda. Hát, te gyönyörű vagy. Konkrétan belépek a szalomba, már jobban vagyok. Semmi. Már mi lesz? Már semmi. Csak rám néz a kicsit tájbarátnőm, és már. De nem tényleg jó, de mondom, hogy a legális formáját választottam ennek, úgyhogy nincs bum-bum finish, meg happy finish, semmilyen. De kell, szóval azt vettem észre, hogy 40 évesen már egy 2 óra tenisz, meg egy foci után az van, hogy kell. Na, oké, ennyit magamról. Időjárásom, hogy valamit vegyek. Később is magáról beszél, majd csak burkoltam. Arról kevesebbet tudunk. Száraz, nyugodt, ugyanakkor hűvös idő várható. A max az 17 fok lesz, meg 13. Hol kinek mennyi jut? Ennyi. Eső nem lesz frontmentes, az idő nem rossz még, de lesz rosszabb a hétvégén. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Ez annyira jó ez a zongora a végén, hogy nagyon-nagyon szeretem. Zsepibe fújod, vagy csak kicsapod oldalra? Megcsináljuk a ki tud a legundorítóban tüsszenteni versenyt a mai napon. Amikor tüsszenteni kell, akkor ne fogd vissza, megnézzük, hogy három között, de direkt rájátszva. Tehát ha kell, akkor ilyen nagyon-nagyon-nagyon ocsmány módon rájátszva. Jó. Tehát a lehető legusztustalanabbul, de úgyhogy nem lehet műtüsszentés, tehát igazit kell, de azt érezsz, hogy de nagyon rondán. Jó. Legyen majd ilyen. A folyadékot nem kell visszafogni. Nem kell arra koncentrálnom, hogy ne menjen a képernyőre. Nem lehet. Arra tüsszents légy. Nincs akin egy tubák, vagy valamilyen, nem tudunk. Tubák? Tubák van benne. Hozzá már egy kis tubákot, Laci. Jó, nem tubák. Lehet a boltba, itt nincs az éjjelnapaliba. Van még ilyen tubák? Igen, és hozzá beszélsz, itt tassan tükkent is, jó? Csináljuk már meg a vagy valaki, aki tubákot forgalmaz. Hozzá egy kis borsot. Jó, három egy blikket és egy ászt. Egy borsot, egy blikket. Úristen. Tubák. Hát hogy jut ez ezzel? Riposztot, ahhoz nem nyúlok. attól nem tűzszenteni kell. Attól nem, akkor attól mást kell. Tegnap tulipános fanfant is néztél a koktél mellett. Tubák. Na, a lehető legundorítóbb tűzszentés. Viszont leszervezett vendégeink vannak, úgyhogy beszéljünk a témáról, és akkor fél után tűzszentő verseny. Legaljak. Hogy nagyon minőségű műsorgyár. Figyelj, néha le lehet le kell menni néha a gödör aljára, nincs az a baj. Egy mindössze 285 kilós, egészen kicsi repülőgéppel készül körberepülni a földet egy magyar házaspár. Nagyon helyesek, 44 és 34 évesek, május 1-én vágnak neki. Köszönjük, május 1-én vágnak neki. A világ körüli útnak terveik szerint szeptember közepén érkeznek vissza Magyarországra. 33 ezer kilométert tesznek meg, benzinkutaknál tankolnak, és arra gondoltunk, hogy az őrült vállalkozás kapcsán felhívjuk a házaspárt, hogy meséljenek nekünk egy kicsit, álltak saját kézzel építették a repülőt, vállalkozók nem kell felmondani, 5 éve vannak együtt, és 4 éve jött a földkerülő ötlet, és én imádom, amikor valaki elhatározza valamit, megcsinálja, és elindul. Tehát ebből lesznek a nagy történetek. A pasinak egyébként, Zolinak van pilóta vizsgája, és 2 darab kézi podgyász fér bele a gépbe. Körülbelül 10 millióért építettek egy repülőt, ami a belegondolsz nagy összeg, de nem akkora, hogy 50 hogy vagy 100 millió kell hozzá. És ketten férnek el összesen, elindulnak, már letesztelték a repülőt, és körbe repülik a földet. Hát én imádom az ilyen történeteket. Jó, jó. Tényleg jó. Van egy álmod, megcsinálod, gyűjtesz rá, spórolsz rá, fogod a kis feleségedet, beültök, és irány a föld körbe repülése. Mi az, hogy benzinkúton tahol? Igen, az érdekes. Hát gondolom, ezt megkérdezzük majd, igen. 62 repteret érintenek, és hát van, ahol 2-3 napra megállnak. Szenzációs a történet. Képzeld, hogy leszállnak az Annaheggyi pihenőn. Igen, megyen arra. Igen, mit kérsz kicsim? 2 sajtburi, egy nagy fanta, de egy nagy sült krupli, addig én megtankolok. Igen, 60 liter 95-es. Legyen szíves, töröljön már a pilóta fülkének az ablakát. Köszönöm szépen. Na, itt van velünk a vállalkozó kedvű pár, Zoli és Ági. Hello, jó reggelt, Zoli, ciao. Jó reggelt kívánok, hallgatóknak is. Hello! Jó reggelt. Ott van Ági is, akkor Zoltán és Ági. Na, hát olvassuk ezt a történetet, és mi nagyon szeretjük, ami megütötte a fülem, több dolog is van, ez egy saját kezüleg épített repülő, amit ti csináltatok? Nem egészen, ez egy sorozatgyártott repülőgép. Van egy-két olyan része, amit közösen alakítottunk ki a gyártóval, ilyen például a műszerfal, ami ugye minden repülőgépnél változhat a megrendelő igényeinek megfelelően. Ott volt egy ilyen közös sakkozás például, de ez egy sorozatgyártott gép, egyenlőben készül. Mi meg már úgy képzeltük el, hogy bementetek a praktikerbe, vettetek pár OSB lapot, aztán ott van összeütetetek belőle. Egy slagcsövet, egy imbuszkulcskésztepet, és utána egy hónap múlva repültetek. Mi az, hogy megálltok tankolni? Tehát benzinnel megy a gép simán, sima egyszerű hétköznapi benyával? 95-ös autóbenzinnel. Ez nehézséget is okoz, meg egy könnyebbséget is, mert Oroszországban vannak olyan részek, ahol semmit nem lehet kapni, például csak benzin. És ugye nincs akkor a hatótávolsága a kisgépnek, hogy mondjuk elmenjen a következő kerozínos repülőtérig. Hát föl lehet pumpálva a hatótávolság, most körülbelül 1500 kilométernél jár. És neked van pilóta vizsgád, Zoli, tehát te csináltad meg. Igen, én 15 éves korom óta repülők, oktató is vagyok, úgyhogy viszonylag megfelelő tapasztalattal vágunk az útnak. És te mióta repülsz egyébként? 15 éves korom óta, most 44 vagyok. Tehát csak számolok, igen, tehát kb. 30 éve repülsz. És mivel foglalkoztok egyébként, hogy ki tudtok ütni néhány hónapot, hogy megkerüljetek a földet? Ági, akkor erre most én válaszolom. Na, hello, Ági, ciao. Én közgazdász vagyok, Zoli pedig lakásfelújításokkal foglalkozik, és Londonban éltünk egy 4,5 hónapig. Viszont 4,5 hónap? Bocs, 4,5 év. Repül az idő, hogyha az ember jól érzi magát. És azért jöttünk csak ez az expedíció miatt, abba hagytuk a munkát, a Zoli és én is, és ezt a nagy projektet terveztük igazából, úgyhogy ezért maradhat ki pár hónap, mivel most mind a ketten az expedícióra koncentrálunk. De ott elvartatok minden szállat akkor. Tehát nem volt olyan, hogy és a nyilázárokat mikor rakjátok be? 4,5 év múlva van egy. Igen, most megkerüljük a földet, aztán jövünk. Mi az útvonalról? Tudtok mesélni, hogy merre mentek, Zoli, vagy merre repültök majd? Elindulunk közösen egy magyar csapattal Pokrádra, ahol szárnyára bocsátják ezt a madarat. Onnan repülünk tovább Lengyelországba, átrepülünk Belorusszia fölött Oroszország, végig Oroszországon a Bering-szorosig, belépünk Alaszkába, le Kanadán keresztül az USA, ott jönnek talán a legérdekesebb részek, Grand Canyon, Yellowstone Park, majd a keleti parton Niagara vízesésnél repülünk vissza Kanadába, fölemelkedünk Grönland magasságból, átugrunk Grönlandra, le a déli retelére, a keletire, akkor már közel vagyunk Izlandra, Izlandról Feröer-szigetek, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Német, Ausztria és Magyarország. De akkor vannak azért olyan részek, amiket nem érintetek, vagy amerre nem mentek, ez tudatos? Tehát, hogy kimarad egy-két rész Ázsiában, Dél-Amerikában, ha jól értettem, hogy arra nem nagyon mentek. Arra kezdtük az útvonalépítést, de olyan drágák a repülőterek, $2000 kérnek, amik megfizethetetlenek voltak, illetve az ember megfelvállalta volna a trópusi viharoknak a kerülgetését, de hogyha nem megfizethető, és így nehéz is, akkor maradtunk a kontinentális időjárásban, hogy egy gonddal kevesebb legyen. Most, milyen műszerek vannak a gépen? Tehát de minden, ami kell, mert azért a 10 millió forint nem egy nagy összeg, tehát ebben radar, hogy láthatóak legyetek nyilván, hogy ti is lássatok, hogy érzékeljetek más gépeket, tehát ebben minden benne van, ami a komolyabb gépekben? Hát annyira nem, de azok a minimális műszerek, amik a nemzetközi légterekben való közlekedéshez kellenek, azokat már a gyártás során beleterveztük és bele is lett rakva. Mi az utazó magasságotok, vagy hány kilométeren lesztek? Sok helyen kérték, hogy repüljünk föl 4000 méterre, ennyit tud is a repülőgép, de amikor kikerülünk a szigorú szabályrendszerből, például Olaszországban csak nemzetközi útvonalakon repülhetünk, itt nem magasan fogunk repülni. Orosz? Amerikában meg 300 méteren, vagy akár még alatta is. De jó. Aha. Vigyázzatok, ha ott van Ford bácsi, nehogy igen, baj legyen. És igen, ha Harrison Fordot látjátok jobbról landolni rossz helyen, akkor szóljatok neki, hogy szóló bácsi, ne arra. A kanyomban meg igyekszünk minusz 20-30 méterre repülni bent a kanyomba. Az meg. Wow, és erre spóroltatok erre az útra? Tehát erre évek óta készültök, tesztek félre tudatosan, hogy megvalósítsátok az álmotokat. Ja, így van. Hogyha az ember hisz valamiben, és látja azt a képet, hogy mit szeretne megvalósítani magának, akkor ugye képes lesz rá, és ezután képződni fog ez az egész. Hát így spórolunk 3 évvel, repülőgépet már úgy építettük össze. Meg az is egy csoda volt, hogy összejött nekem régi barátom, Molnár Zoli, akinek egy gyerekkori álma meg az volt, hogy repülőgépgyárat építsen. És mikor mondtam, hogy csodálom a repülőgépét, és hogy egyszer egy ilyet szeretnék, és most már ott tartunk, hogy egy használatra van egy kis félre rakott pénzem, és hogy mit szeretnék vele csinálni, akkor azt mondta, hogy ő támogatja ezt a projektet annyival, hogy ő hagyhatnál tárára, azt összerak nekem. De hogy visztek cuccot? Hát azt értem, azt olvasom, hogy két kis pici kézi podgyász fér el tulajdonképpen a csomagtartóban, lehet ilyet mondani a gépben. Tehát, hogy nincs túl sok hely. Hát bárcsak így lenne, mert azóta már bekerült a két csomag helyére két benzines flakon, vagyis egy kanna. Wow. Akkor ami rajtatok van, egy kardigán, egy farmer és egy tornacipő, nagyjából ebben indultok el. Hónapig. Azért. Plusz ugye van az életmentő felszerelésünk is, úgyhogy 4 bugyi, 4 zokni, 4 póló, egy kis fogkefe, fogkrém, alaptisztálkodási csomag, a kamerák, és a további felszerelés. Én nézem itt a képet a túlélő felszerelésről. Jól látom, hogy ez egy kórházi kacsa az asztalon? Nem. Rosszul látjuk, hogy a fedélzeti mosdó. Ja, ezt így hívjuk, hogy fedélzeti, mosdó. Aha. Jó. Kicsi, fogd meg a kormányt, kicsit fogd meg, nem akarok leszállni most Alaszkában. Kutyafáját. De nagyjából ezt így kell elképzelni, tehát ha jön az ember a szükség, akkor ott fönt a levegőben, nem a repülőn. Repültünk egy tesztútvonalat, hogy bírja a repülőgép a leghosszabb átrepüléseket, és nagyon fegyelmezetten precízen kell tartani az útvonalat. És akkor látszik egy picike kis eltérés egy helyen, az volt a mosdó használt, amikor Ági elkezdett elteszkedni, mászni, fölfele pakolgatni. Nagyon elszántak vagytok. Mennyit mentek egy nap majd? Hány órát lesztek a levegőben? Átlagosan 5 órát repülünk. Két hely van Szibériában, ahol 10,5 órát kell repülni. Ott sok a medve, nem célszerű leszállni. És bármilyen más fenevad. Igen, ott nem biztos, hogy jól leszálltok. Én gondolkoztunk, hogy van egy ilyen jelzőrakéta rendszerünk, ami 9 lövedéket képes kilőni. Gondoltuk, hogy ha már leszállunk, ha már túléltük, és bebújtunk abba a kis hajóba, ami sátorként is szolgál, és jön a medve, akkor majd figyelmeztetjük ezzel a kis rakétával, hogy hátrában mancsokkal. Igen. Van olyan ország, aki azt mondta, hogy fölöttem nem repülhetek, vagy nem adott engedélyét, vagy azt mondta, hogy ide nem jöttök? Nem, nem volt. Olyan, aki húzódkodott, meg jaj, hát nálunk nem szokás ilyen pici géppel repülni, meg hát ennek nincsen kultúrája, meg hogy fogtok átrepülni Szibérián, így talán ki is találtuk, melyik ez az ország. Hát velük nagyon nehezen, ővelük küzdöttük a legtöbbet. Tegnap hívtak föl telefonon, hogy jó van gyerekek, ahogy most beadtátok, ez rendben van, mehet a navigációhoz a konkrét flight plan-ek engedélyezve van a repülős. Hát de erre az engedélyre november óta váltunk. Terveztétek, hogy esetleg a Kreml mellett a Vöröstérre leszálltok, mint Mátyász Ruszt, és egy pár évet eltöltöttök Oroszország. Hát képzeld el, amikor megemlítettük Maximnak, a katonai jatasének, aki segítette egészen eddig a tervezést, akkor azzal kezdtük, hogy figyeljetek, bekerültetek annak idején, hogy a hírekbe, hogy leszálltak a Vöröstérre. Most kerüljetek úgy be, hogy milyen barátságosak voltatok, hogy engedélyeztétek ezt az egészet. Ugye más feelingje lesz. Na, ott Ági mondta, hogy hát biztos, hogy ezt így kellett kezdeni. Szegény Maxim lesápadt egy kicsit. De hát ez jól csináltatok. Ezt jól csináltatok. Na, és mennyi idő alatt vagytok túl az egészen? Tehát mennyit lesztek majd távol? Szeptemberben érkezünk meg körülbelül. Hát, most olvasztjuk a Bering szorost, minden nap imádkozunk egy kicsit, hogy melegebb legyen, és mielőtt még újra befagyna Grönland, azelőtt szeretnénk átrepülni azon a szakaszon. Hát ez fantasztikus. Nagyon drukkolunk nektek, lehet, hogy majd adáson kívül leegyeztetjük, hogy lesz-e bármilyen elérhetőség, rátok csörögnénk, ez fantasztikus, tényleg. Amikor két ember álmodik valamiről, ezt összehangolják, megcsinálják, megtervezik és elindulnak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, tök izgi volt szerintem. Vigyázzatok magatokra és jó repülést! Köszönjük szépen, és azt üzenjük a hallgatóknak, tartsanak ki az álmaik mellett. Ez jó. Ez nagyon jó. Zoli Ági, köszönjük, jó utat, sziasztok, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Hát tökélyesek. 7:08 pontosan, 2 perccel jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Melegedik az időjárás. Jani megint elkezdte a megszólalás előtt. Itt vagyok a hírek és az erőlőtt, majd jön a megszólalás és elrohanok. Kellett egy pohár víz. Ütemérzéke. Annyira durván bezabáltam most abból, hogy mindjárt megfulladok. Így áll egy kis vizet, nehogy megfulladja. Mondjuk, ha erre az állapotra most még bezabáltál, így is. Jó, most bedagad még jobban. Az most bedagad. A vérnyomásod így is ilyen 10 és 20 között. 26/13 körülbelül, amiben ma vagy, erre még bezabáltál, akkor 9-ig nem szólalsz meg. Na, ezt most komolyan miért mondod? Micsoda? Ma? Mire? Hogy miért? De ezt most miért mondod? Hogy lassulnak érte? Rendetesen, hát olyan bamba vagy. Hát olyan bamba vagy ma reggel, persze. De ez nem baj, én is szoktam ilyen lenni, ez nem baj. Én azért vagyok, hogy mondjam. Le vagy lassulva. Igen, rendetesen lassú vagy, de ez nem baj. Itt állsz, nézem egy üveges szemekkel. Az előző beszélgetésben. Nem most valami, nem szólasz meg. Számat, abban a pillanatban te kérdeztél valamit. Tesó, itt ez ja, egy farkas törvények van. Itt vagy oda dobod és beszúrod, vagy Bali kérdez. Itt oda kell férni a húsostál mellé, mert Bali minden megeszik. Tesó, itt csak se eszli út, ha nem dobod be magad. Néha visszahallgatom a Best of-ot, és én óriás kakofónia. Hát mondom, akkor próbálok meg egy picit másokra is. Nem a kérdés tempóra mondom, a mai habitus. Is mondta, hogy volt majd poénja, amit tervezett be. 6-tól 10-ig. Most azonnal megtámadod. Minden nap egy. Tegnap is egy, ma is. Én óvatosan elhelyezem. Én nem az kés. A legnagyobbak is lehetnek egy kicsit lassúak. Van, amikor én látod, vagyok ilyen. Én ma nagyon pörgök. Én a legkisebb vagyok. Jó, az is látod, igaz. Látod, ezért veszi észre. Tehát, ha folyamatosan csak egy poénnal operálnál, akkor nem szólna bele. Látod, mert akkor örül. Egy van, oké, de te állandóan hozod. Ma meg nem annyira. Na, ma nem vagy annyira, ma nem te vagy a legélesebb kés a fiókban, hogy így mondjam. Na, szóval, hogy de. Gondolok előre a Best of-ra. Nem akarom, hogy érted, hogy összevisz. Az ember semmit nem hall az egészből, csak azt, hogy három csávó folyamatosabb beszél, és röhögle, hogy miről beszél, meg miről röhögnek, azt nem. De most... Szívj egy kis borsot. A legundorítóbb tüsszentés. Szívj egy kis kokain. Nekem arra most már nincs szükségem. Akkor már nem tudnék beszélni. Három csík már bennem van. Adjak tényleg egy kis... Na, ki tud a legusztustalabbul tüsszenteni? Tessék. Jó, ez a verseny most. Van öt percünk. Azért te profi vagy. Előveszek egy 500 eurost, és egészen profi vagy. Na. Na, jöhet a tisztentés. De olyan igazán ocsmánya. Tehát olyan nagyon ocsmánya. Felé fordulj, már felé. Várjál, már rohadt. Akkor is felé fordulj. János, ez... Adok egy 500 eurós, mert úgy már nagyon jól csinálod. Tehát... Adj már tényleg egy tisztest, folyik az orrom. Várjál, tekerek neked gyorsan egyet. A legundorítóbb tisztentési versenyünk van most. Basszus, nem rossz! Nem rossz! Hülye vagy, a mikrofonod áll az... Nem rossz! A Feri az nem cucc volt, az kókusz volt. Nem rossz. Add ide a tálat. Add ide a tálat. Még. Na, jó. Na figyelj, én összetekertem magamnak egy 2000-es. Az évek és a víké. Nézd, mint egy porszívó, figyelj. Az a baj, én a borsot meg se érzem. Viszont én is fogok 10-ig tüsszögni ettől. Oda vannak a sejtek. Már oda vannak az orjárkártyák. Na alakul ez még egy kicsit. Nem tűnik annyira, nem tűnik annyira vállalhatatlanak ez a tüsszentés. Nem tűnik annyira vállalhatatlanak. Tessék, hogy könnyű. Mert beszívtam 3,5 dekát. De hülye vagy, benyaltad, hogy van ilyen verseny. Hát te mindent elhiszel tényleg. Na látod, ettől fölébredsz. Minden reggel fogok. Minden reggel szívunk egy kis borsot. Jó, de holnap meg keményítsünk, és legyen szemes bors. Na, kapcsoljuk be a streamet. Kapcsoljuk be a streamet nyugodtan. Nekem nem jön. Persze. Nekem nem jön. Na most. Keverőpult. Vezetek? Igen. Jön a következő. Jaj, hagyja, ez kamu. Nem állj, nem tüsszent ember. Nem, a tüsszentéset már lehet undorítóvá tenni, csak nem kell, nem szabad műtüsszenteni. Tessék? Zsebkendő. Jön a harmadik, most ért le. Figyelj, hallgass meg. Figyelj. Figyelj. Az a lényeg, ha már nem érted a verseny lényegét. A tüsszentés legyen igazi, de a tüsszentésben már belejátszhatsz effekteket. Itt van, itt a 2000-es. Tegyél egy kis borsot. Tehát a tüsszentés, a tüsszentésnek kell lennie igazinak, utána már ezt effektezheted magát a tüsszentés, ez a lényeg. Feri a tálat nyomja az órába. Itt a 2000-es, Feri. De ezen már rajta vagy te is. Egyelőre vezetek? Azt a van. Gyerekeken, én is zúrám, amikor Feri egy 2000-es, egy kis tányérú borsot szív. Igen. Ez így igazán nagyvilági. Nézd a kis új kigyorsi csávó, milyen ügyesen használja azt a 2000-es. Azt a mindenit neki. Na? Na. Ez mar, mint az állat. Egy idő után fog megérkezni, és aztán maga a tüsszentés kell, hogy igazi legyen, de a tüsszentése rá lehet tenni. Rá lehet játszani. Figyelj. Csak a tüszi legyen igazi. Erőt eszembe, ha bonyolítani akarod még egy kicsit a dolgot, igen? Akkor kettővel is lehet. Van még egy? Tüsszentsél még. Nem, majd odaadom. Aha. Na, tekerek én neked egy másikat. Egy ezres? Ne, emeljük a tétek. Na, mutasd. Úristen. János az egyik 2000-es beledugta az órába. Ezt a Weber látszik egyébként. Azt én már nem kérem vissza, köszönöm szépen. Mint egy kis vatta pamacsot, amikor a vérző orba úgy be kell tenni, János beledugta. Való, ezt csináld utána, srác. Tesó, olyat tekertem neked, hogy... Ezt a Lőrinc éjszakában tanultam. Na, egyébként átható bors illat van az orromban. Kettővel szívod egyszerre? Nem meglepő módon. Azt a mindenségit neki. Ki az a Jim Morrison öcsém? Két lukat szívott a kiskány. Szia, beleszívott, hogy mind a két órába egy 2000-es és egy 1000-essel, külön-külön kis órjukacskám. Ezt próbál ki, tesó. Mondtam én neked, tesó, hogy fölébredsz egy pillanatra, mert mindenkinek borsot kell. Borsot kell szívni reggel. Hallod, ez durvább, mint a jégeres kocsis írma. Na, jó, szóljál megvan a tüsszentés. Felperzseltem mindent. Annyira mar, hogy nem tüsszentes. Igen, egyébként egy ideig nem tüsszentes, nekem felégette a nyálkahártyámat. Tehát vége van. Na? Jön a tüszi? Szerintem itt már nem jön semmi. Olyan, mintha lábát szipantottam volna. Várja, az is jó. Ja, ja, én azért Feri tüsszentes. Senki ne próbálja ki otthon, igen. Mi kaszkadőrök vagyunk. Igen, ahogy szokták mondani, don't try this at home. Nézd a fénybe, az is segít. Egy jó kis migrénes fejfájás még kell ide. Figyeljetek, nekünk már nincs vesztenivalunk. Csak mondom, hogy már lassan öt rugom van nálad, tehát azért már ne felejtsd el, kistes, hogy kikanyarintotta neked azokat a kis... Fú, milyen bors ez? Sima, egyszerű házi bors? Aha. Azt a minden segít neki. Na! Egyelőre akkor tüsszentési verseny felfüggesztve, és 8 óra után is lesz élő streamünk, és közvetítünk lehet a Facebook oldalamon is. Élő közvetítés. Na. Mert hogy ha hátranézel, János, akkor látsz ott valamit magad mögött. Ami... csak közül folyik az orrom. Ami a kis meglepetésünk, ja, nem tudok beszélni. Ugyanis hoztunk, mi ez pontosan, Feri? Ez kérlek szépen, ez egy ilyen elektromos roller-szerű dolog. Roki kerékpár. De várjál, de olyan, hogy rá tudsz ülni, mert elérkezett a pillanat, hogy megkezdjük hogy a felkészülésedet a motorozásra. Tehát 8 óra után János. Ráültetjük erre a kis rollerre, lerakunk apró kis szlalompályát, kicsi bolyákat, és az lesz a feladatot, hogy megnézzük, hogy egyáltalán van-e bármi. Tudok-e rollerozni? Nem rollerezni, ez húzod a gázkart. Mind a két lábad. Fölülsz, fölrakod mind a két lábad, húzod a gázkart, és ez olyan, mint egy kis robogó úgy megy, elektromos, egyébként aksis, és ki kell kerülnöd a bolyákat, megnézzük, hogy van-e bármilyen affinitásod a motorozáshoz, vagy tényleg olyan súta vagy, mint amilyennek gondolunk. Ja, igen. És akkor még meg tudunk előzni komolyabb baleseteket, és le tudunk beszélni téged a motorozásról. Az a fajta hit, amit így tápláltok iráltam, ez szárnyakat fogadni, figyelj. Én úgy szeretem, hogy bármilyen hülyeséget hitáltok, azonnal jöttök velem. Szívünk borsodban, szívünk borsod. Mi baj lehet? Szóval, védőfelszerelés, gerincprotektor, sapka, kesztyű, sisak, mindent rád adunk. Nem liektétek egy kicsit a dolgot. Amikor meglátod, hogy jön a kis asztalnak a sarka a fejed felé, milyen jó lesz meg ez a mikó. Meg nem mondta, hogy egy irodában nem úgy rollerezel, vagy motorozol, és hogy föl vagy öltöztetve nyakig egyébként. Óvjuk az irodaszereket. Úgyhogy 8 óra után élő stream, szerintem a Facebook oldalon is közvetítjük, mert ugye a webcamek azok csak stúdión belül vannak, de tudunk adni Facebook közvetítést, gyertek fel az oldalamra, és megnézhetitek, hogy János hogy motorozik. Tényleg egy született talmácsi, egy született drapál, vagy rájuk, hogy egy nem tud egyszerűen megkerülni két bóját, és semmiféle affinitásod nincs. Van bennem a talmácsiból is. Van egy kicsit talma, igen, benned? Hello, sziasztok! Nagyon örülök a legutóbbi futam győzelmére. De rohadék vagy. Figyelj, az alkatod, téged a jóisten motorozása teremtett. Tényleg. Vagy zsokénak, lóra. Ja, igen. Vagy motorozás. Meg léghajóra ballasznak. Igen. Úgyhogy 8 óra után jövünk, élő közvetítés a Facebook oldalamon. Megnézzük, János, hogy tud motorozni. Jó, 3 perc, pontosan 8 óra. Vedd föl a felszerelést, vedd föl a gerincprotektort, vegyél föl mindent, amit fel lehet, és aztán pattanj lóra. Az a lóerő, dümörög. Jövünk mindjárt az irodai motorozással, a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 8 óra után 12 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, és már is folytatjuk a reggeli showt. Gyönyörű időnk van, kicsit hűvösebb a reggel, és süt a nap, ez mindenképpen jó hír. Hát sajnos húsvétkor állítólag egy kicsit kevesebbet látjuk majd a napot, de esőre nem kell számítani, és az már jó hír, hogy jó idő. Jó idő lesz. Na, mi pedig ugye gyorsan a... Nem adsz egy támogatót magad után? Támogassam meg magam? Végét, na, ha végig is ez egy időjárás jelentés volt. Nagyon korrekt. Hát akkor nézzük meg, ki támogatja ezt. Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Na, nagyon szeretem ezt az zongora betét a végén, igen. Aki látja már a streamünket, az láthatja, hogy János nyakig beöltözve, de hogy megspikeljük a dolgot nem sokára az én oldalamon is. Adunk egy élő közvetítést, olyan régen élőztünk már az oldalamon, valamit csináljunk, legyen ott egy kis élet. Toljunk rajta egyet. Már rádió egyet, hol vagyunk, 400 ezer? 400 ezer még nincs meg, 370 körül vagyunk. Sebestyén Balázs official oldal, nem sokára élő közvetítés. Régen volt már, úgyhogy gyertek oda, És ugye Jánost megleptük, erről nem tudott. Nem. Meglepetés jó, volt. Jó, sose tudtam. Igen, igazából ma reggel reméljük ez lesz a kellemes meglepetés. Egyikük se tudott ma reggel arról, hogy vagy egy fél órával ezelőtt kis tányérból szívjuk majd 2000-esről a borsot orrok keresztül, mert egy tűzszentő versenyünk volt. Ki tud a lehető leggusztusabbul tűzszenteni? Monte Carlo volt, geco. Viszont úgy éreztük, hogy János motoros projektje egy kicsit késlekedik. Hát, toporog. Toporog, egy helyben van, ezért gondoltuk, hogy lökünk rajta egyet. És Feri segítségével leszerveztünk egy villany rollert. Hát egy robogó roller, robogó bicikli, nem is tudjuk igazán, mert ugye azért nem roller, mert azt hajtod egyik lábbal. Itt ülsz a szerkezeten, és mind a két lábad fönt lesz majd. Elméletileg. Van, gázkarod, villany. Úgy szoktam meg a babettán is, hogy mindig fönn volt a levegőben a két lába. És mondjuk az, hogy a bukósisakra felvetted a fülest, János, az... A rutin. A rutin, ugye? Vannak az emberek beidegződései már ennyi rádiózás után, és egyszerűen ezekről nem tudok így lefűzni. Figyelj, én adok erről, már én elkezdem az élőt, mert ez annyira durván jól néz ki, hogy én elkezdem az élő, gyerekek. Hivatalos Facebook oldalunkon Go Live, elindultunk élőben, 2-1 visszaszámol. Mutatom János, live-ban vagyunk, kérlek szépen, ott van. Figyelj, nagyon jó a színösszeállítás, fiatalos fit, a fekete igen, ugye egy kicsit még slankit is, és a láthatósági hát, zöld, már téged nem kell, így van. És a láthatósági zöld az zseniális. Nagyon, nagyon jó egyébként, tényleg hát ez az UV zöld, ez egyszerűen pazar. Hát és a sisakom, én most a sisakomban vagyok egyébként szerelmes, mert úgy nézek ki, mint egy ilyen űrtengerész gyalogos. Figyeld! Úristen! Mert elfelejtettük levenni róla. Nem baj, jó ez így, majd, akkor most majd ösztönből fogom tolni. Így az Idegpálya című filmben motoroztak New York utcáján, amikor egy matrica volt ugye a szélfogón, vagy a rostélyon, vagy mi ez, és úgy kellett motorozni, hát most akkor így fogsz. Nem vettük le a matricát, igen. Aha, és ezért lehúznám a matricát, és sugárdödi.com. Igen, és sugárdödi életes. Jó, azért megmutatom én is magam, gyerekek. Hát nyilván kell a jó, light. Hát azért érted. Kell a ó, ez a borost, ez nagyon durva. Csak mondom, hogy 1500-an. Már 1500-an vagyunk az oldalamon, így van az élő közvetítésben, amikor is János go to motorozás. János go to motor. Ez a projektünk címe, és kiderül, hogy egy született talmácsie. Vagy pedig nincs nagyon affinitás, nincs nagyon érzék, és akkor tényleg mindent megteszünk, hogy ne motorozzon. Ugyanis elhoztuk ezt a kis villanyrollert, amit ugye nem kell hajtani, igen, és felállítottunk az irodában egy szlalompályát. Felállítottunk egy szlalompályát, Jánosnak pedig az lesz a feladata, várjál, de azért nyugtassatok meg, hogy körömszakatáig, valamelyikötök körömszakatáig kardoskodott a hegyalja út mellett, aztán győzött végül az iroda. Ugye? Nem akarunk egyből forgalomba engedni, ez úgy van, tudod, rutinpálya, megcsinálod, ezért Y-t, akármit, és a forgalom jobban mész. Jár szerintem így. Na már jönnek az üzenetek egyébként az élő Facebook, hajrá, Jani, raj vagy Jani, mi? Raj vagyok. Igen. Ágnes írja, sziasztok, puszi nektek, puszi Marbellából. Ezt Márek küldte nekünk. Marbellában is hallgatnak minket. Ó, Marbella. Igen. Marbella. Krátyi Kenny joined. Tekert egy joint-ot, és rájött. Marbellában miért tettem ezt így? Hello, Londonból. Basszus, ha most meglát a főnök. Na, oké, felkészültél akkor? Van kézi mikrofonunk? A lélekben. Rá kell valahogy melegíteni erre a tevékenységet? Mármit nekem... Mindenképpen csináljál négy ütemű fekvő támaszásért, karkörzést és nyakkörzést. Néhány kérdés. 3000-re vagyunk az élőben. Nyakat erősíts, mert ahogy azt mondtam az előbb, az asztal sarkánál. Ja, a sark, azt hittem a sebesség miatt. Hátra feszülhet. Egy úr az űrből, Vadol Jani. Nanu, írják ez is a Facebookon. Eszem, na megáll, küldtek, köszönjük szépen. Nekem meg fel. Kemény, mint a falá, barnabás üzeni. Oké, 3100, csak mondom, 3100 az élő közvetítés. Ennyien hallgatják egész nap a Klassz FM-en. Nem, ennyien csak szeretnék, hogy hallgassák a Klassz FM-en. Oké, indulunk? Persze, akkor rá, akkor a füles, van kézi mikrofonunk. Go to robogó. Mutatom magam. Elméletileg már szól, nagyon jó, tessék. Na. Jani, egy nagyon rövid gyors talpalót azért tartanánk a dologról, tehát ami igazán fontos benne, hogy a cuccot majd ott, a kis támasztóját azt ne hagyd lent. Jó? Az a green girl-ök. A green girl-ök? Mi nem kell neked green girl-ök? Majd mi leszünk a... Olyat fogsz taknyolni körülbelül fél perc múlva. Na, milyen súlya van? Jelzem, 3600 az élő, bocsánat. Elnézést, 3700 ebben a pillanatban. Jó. Figyelj, a legfontosabb, hogy itt a gázkar, és azt, amikor meghúzod, ez az összes teljesítményt, amit benne van, egyszerre leadja. Tehát te ki fogsz lőni ezzel a cuccal. Jó? Igen. Megvagy? Aha, nézem, figyelj, az van ide, hogy full, half és empty. Hát én ugye nem vagyok túl magas, gondolom, én vagyok a half, nem? Lehet azt hiszem az elejét szabályozni, hogy, hogy milyen ereje legyen a mocinak, nem? Lehet? A motor? Minek szabályozzuk? Hát, vagy ha lehet, akkor teked magsát. Adjunk durva. Hol a gép? Nem biztos, hogy jó helyen van ott. Csak mondom, megmutatom közben a szalompályát, amit felállítottunk, ott ül Anita. Ez a szalompálya. A feladatod pedig az lesz, János, hogy balról-jobbról rendes szalomból. De várj, ne csináljunk egy ott, hogy először megy egy kicsit egyenesen. Menjen egy egyenesen menjél. Egyet oda-vissza. Hát utána essen el. Ne emeljük a titeket, tulajdonképpen megpróbálok átugratni Anitát. csak mondom, jelen pillanatban 4600. Jelzem. János fölült a motorra, kérem szépen. Azoknak mondjuk, akik nincsenek egyébként webközelben és nem látják, hogy egy csodálatos fekete robogó, amit el kell képzelni, ami ugye egy villanyroller, nem kell hajtani lábbal. János pedig ebben a gyönyörű, láthatósági mellényszínű bukósisakban és láthatósági mellényszínű, milyen UV-zöld motoros jackiben. Jó, de jó vagy! Föltett lábbal gizdul a motoron. János, vigyázzam, nagyon menőzés után föltett az egyik lábát. Oké, na, menjen egyet egyenesen először. Akarsz világítást? Na, kell? Legyen világítás, jó, persze. Mi? Jó, tehát már figyelj. Ez nem róla, rá rendesen. Na, tehát ahogy meghúzod a kart, akkor ki fog lőni, és utána majd szépen enged vissza. Ez a kettő kis fémpöcök itt a megállás. A hangja nincs, mert ugye ez villany. Te mondtad, hogy nyomod? Jó, csináljunk egy egyenes. Hajtsd föl a letámasztót. Jó, kérlek szépen, hajtsd föl a letámasztót. Felszántottam volna itt. 6000-en vagyunk az élő közvetítésen, csak mondom. A Facebook oldalamnak is csináljunk, akkor már egy kis promót, nem? 6000-en vagyunk az élőn, az oldalamon. Official az én oldalam. Itt vagyok. Okay. Mehetünk, János? A főszereplő. Okay, figyelj. Akkor egy egyeneset menjél, és utána szlalom, jó? De lassan, János elindult ebben a pillanatban. Ez nagyon megy. Hát persze, hogy nagyon megy. Hallod, várjak, hogy nem hozunk szart neked. Először egyenesen menj el a kóla automatáig és vissza. Menjél! Hallod, de ez nagyon... Ne szlalomozz! Ja, hallod, ez nagyon megy. Ez öre, nagyon mint majom a közelükön. Most gyorsabb voltam, mint bármikor a favoritommal. Oké, na, egyébként az egyenest egész jól megtetted. Igen. 7000-en vagyunk a Facebook oldalamon, csak nagyon aprók, egy nagyon apró jó tanács, hogy ne úgy rakd föl mind a két lábat, hogy még állsz. Jönnek az üzenetek, csak mondom, Jani, vigyázz a kóla automatával, drága a fogorvos, majd a méhecske, nagyon komoly a szerkó, írta nekünk Andrea. Erőcs egészséget, papírok, ő le! Oké, nézzük akkor a szlalomot, menj vissza a kiindulásra, és nézzük a szlalomot. Jó? Meg kell fordulnom. Került meg az irodát, János föltette mind a két lábát, ebben a pillanatban újra elindult. Hát nem mondom, hogy egy talmácsi. Megy vissza a kiinduló pontra. Állj meg! Tudod, hogy nézel ki, mint egy ilyen nagy vízfejű mélyecske, hogy ősz azon a motoron. Micsoda? Azért nem egy cündát, nincs benne lükverc. Jelezném, hogy 7100 ember nézi a teljesítményedet, úgyhogy legyél ügyes. És most érkeztünk el ahhoz a részhez, János, hogy ugyanezeket a kis lerakott zöld bolyákat próbáld meg szlalomszerűen kerülni. Jó? De időre megyünk, tehát az elején húzd meg, nagyon keményen, és az első bolyánál befékezel, és utána onnantól kezdve bolyázol, jó? Na, mehetünk? Indulhatsz. Ne felejts el szlalomozni. Jó. De nézzük meg, hogy megy. A kanyarodás. Na, figyeljetek. 3, 2, 1, és... Hátraszaltó vagy valami. Jó. Lassan, ez van. És szlalom, és szlalom. Nyomjad, kerüld meg. És megcsinálta a szlalomot. Kiesett, hát nem, ott meg kellett volna kerülni. Várjál, ne állj meg, az már a folyosó. Na! 7000. Hülye vagy! János, elmondjuk azoknak, akik nem látják, full gázzal egyébként az irodában, mint egy kis maja méhecske, megkerülte a szalompályákat. Figyelj, neked van érzéked ehhez? Tehát nem fognak az első nap elütni. Ne, hát kamikaze pilóta vagyok. Tehát, hogy nem egy besenyi, nem egy műrepülő kategóri, inkább kamikaze. Azt írják a Facebookon, hogy azért a TRD érjen ám le kanyarba. És most jön a nehezített pálya, indulhat. Figyelj, menjél még egyet, én nagyon szeretem. 7400. Figyelj, óriási feeling, figyeljetek. Mi ez, Bali, vigyázz, Bali, vigyázz! János elhúzott, sose látjuk többet. Egyébként jól néz ki, hogy az irodában motorozik. Jól néz ki. Na gyere vissza! Vegyétek le a világítást, sokat lassít rajta. Hol van? Elesett? Jó vagy? Megvan. Igen. Jön a kis zöld. Jó, hát azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyunk. Nagyon jó vagy. Meg vagyunk. Vége az élőnek. Köszönjük szépen a figyelmet. Ne ugassál, van még egy tükrök! Gyere vissza, Jani! Megy még egy kör. Az van, már átveszünk itt a fülest, az van, hogy van érzéke hozzá. Tehát nem csinálja rosszul. Én azt hittem, hogy ez gyengébb lesz. Mármint, hogy elesik, kicsit vártam is. De hogy jól ment. Jó, mondjuk a nézettség növelő esést még kértünk volna. Figyelj. Figyelj, élvezi a sávó. Az Airplane című filmben azt látjuk, hogy ketten beültünk már a stúdióba, és János, ugye van egy hatalmas üveg a stúdió előtt, csak eltűnik balról, előbukkan jobbról. Eltűnik balról, előbukkan jobbról. Folyamatosan megy leföl. Egyébként az applikációnkon keresztül, illetve a streamünkön keresztül, már nem az én Facebookodon, ott is tudjátok nézni, mert kiraktunk egy webkamerát, tehát ott is vagyunk. Jó, figyelj, nem, azt látom, hogy nem reménytelen. Tehát a biztosítónál a szívük közt kaptak, írja valaki. Van biztosításod? Legyen. Remélyük, felajánlják. Igen. Nagyon esemesek önnek az eddig befizetett tanfolyam díjat most utalják vissza Janinak, azt is küldtenek. Titeket nézlek a rotterdami kikötőbe, és körülöttem lévő merek nem tudják, hogy mi röhögök. Szakadok Jani, óriási bosszik küldte. Nekünk az előző hallgatók, keresse meg Torrentét Marbellán. Száguldás a stúdióban, Andy Vajna új filmje. Főszereplő vadon, hogyan roller ezek János? Marcipán küldte nekünk. Az állami film alap támogatás. Igen. Jani motor fog, vagy tüzet akar oltani, kérdezi Kazi. Úristen, hát ezt figyelj. Egyébként most komolyan mondom. Tehát, hogy én rosszabbra számítottam. Egészen jól mész. Az első az volt, hogy beleszállsz az automatába, tehát nekünk az volt a tipp. Nekem is. De jó, határozottan jó. Igen, halálos vagy Jani. Jani, imádlak, Ági küldte. Viberen, gyerekek, nézem az élő közvetítést, szenzációsan megy Jani, motorozom, higgyétek el, van hozzá érzéke. Jani, mint egy jugoszláv biciklit kapott volna, ami annyira új, hogy csak a lakásban szabad neki használni. Apám nem engedett ki az utcára. Igen. Egyébként tényleg, volt valami rettenetesen szórakoztatóbb, hogy egy irodában bukósisakban motorozó az asztalok között. Igen. De tényleg olyan, amikor megkaptad az új bringát, egy ideig nem mettél ki vele. Persze, csak nézted. Igen. Jó, hozzászólások. Jani a kicsi Rossi. Igen. Kokó küldte nekünk, köszönjük szépen. Megdöbbentő egyébként, hogy gyorsul. Tehát, hogy tényleg van egy feeling, de abszolút bepörögtem tőle, mert annyira nem várná azt az ember. Azt vártam, hogy egy picit majd egy kis teknős béka, nyuszi sebesség, tudod, ahogy szokott lenni a kis izéken, a kis ilyen háromkerekű járműveken, és így nem, meghúzod, és abban, mint a kilő, mint az állat. Torzult az arca széltől. A 3G nyomás volt rajtad legalább. 35 km/h simán vissza, azt mondták a srácok. Én voltam egy forgatáson, és ott egész nap ezzel jártam, keltem, odatta valaki, aki volt, és figyelj, szenzációs. Egész nap bírja a villanymotor, jól mész, városba is lehet vele nyilván járdán, tehát úton nem nagyon szórakoztató egyébként. Tényleg is tök jó mely, tehát van benne erő. Kap fel az elejét, Jani, kap fel az elejét, húzd fel az elejét. Igen, vigyázz, Jani, Brüsszel Bálint küldte. Mint amikor az ovisokat beöltöztetik a közlekedés biztonsági napra, ezt Robika küldte nekünk. Igen, sajnos nem látom, Jani, de kemény lehet, mint Tarzan sarkú, Balu küldte nekünk. Hozzám egy Songoku pizzát, Jani. Pizzás, fiú! Kazi, de nagy duma. Köszönjük szépen, igen. Figyelj, nem tudom, hol tart most ez a motoros projekt, de kicsit megnyugodtam. Mert lehet, hogy túléled az első utadat be a rádióba. Az a baj, hogy a bátorság addig tart, amíg nem nekem kell kifizetnem a motor. Igen. De tényleg olyan, mint egy kis vízfejű méhecske, nem? Egy óriás bukos is ezen a mocin. Kis bíkén mentél, igen. Hány wattos, mert 300 watt felett jogsik el. Hát azt nem tudom, de szerintem igen, ez nincs nem annyi, kell. Nincs annyi. Hát 30 km/h a sebesség 45 alatt nem kell. 45 km/h, tehát 45 km/h vannak így lefújtva. 300, igen, jól írja egyébként a hallgató, 300 watttól, tehát 300 wattig, azt hiszem, hogy talán kerékpárnak, vagy villánykerékpárnak, vagy amelyesenek számít, de nem számít még motornak. Hát akkor ez bizniszel, de gyerekek, nem, nem tudom, hogy feljönne itt a hegyaljának a kaptakon feljön. Erős ez a villanymotor, persze, azt írja valaki, tiszta Jason Tatham. Igen, imádás van. Na jó van. Köszönjük szépen az MVM partnernak a gépjárművet. Egyébként tőlük ilyet venni nem tudsz, de ha elektromos cuccod lesz, akkor ők építenek neked konnektort a falba, amivel töltőteni a dolgot. Jó? Egy jó konnektor. Egy jó, jó konnektor, jó, de nem akármilyet. Megköszönjük a cuccot a SOX csapatának. Helyesek voltak, elköszönjük mindent, igen. SOX, nem tudom, ha még egyszer mondod, akkor hát, ha nem kevés. Hát sokszor mondjuk. Sok színű volt, igen. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük. 2 perc, a pontosan 8:30, jövünk vissza mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc. Én mindig szeretem ezt a dalt. De olyan jó hangulatok is. Én kellemes kis motorozós kis dal. Á, nekem nem annyira, de érted, nekem azért tempósabb dolgok kellene. Vigyed már, hogy fütyül a kicsit a Mácsi. Nézd már a kis babettás, hogy fütyűrészi ki. Rossz, mi? Ez jobban tetszett, öcsém, lépjük meg kicsit előre a csípibe. Mi van, Csoki, mi? Vagány vagy? Vagány vagy, Csokike? Én van egy macskát, babettával jársz, Csokike? Easy rider vagy? Na, hát túl vagyunk ugye a nagy teszten, megnéztük, hogy János alkalmas, lehet-e egyáltalán arra, hogy letegye a motoros jogsit. Mert hogy ez a projekt, ami fut, hát nem tudom, hogy ez valaha sikerül-e szárba szökkenteni, mert hogy hónapok óta egyet, még el se indult a történet, de fölültettük egy villanyrobogóra, egy ilyen elektromos rollerra, amit ugye nem kell hajtani, hanem egyszer fölülszre és húzod a gázkart, baromi erős a kis tuc, Jánosra ráadtuk ugye a sisakot, a kabátot, minden, és János azt kell, hogy mondjam, hogy jól teljesített, a Facebook oldalamon fent van a videó, és hát 490-en kommenteltek már alá egyébként, rengetegen nézték, több mint 7000-re nézték élőben. Ez egy nagyon szép kis szám. És jó, azt mondom, hogy van esélyed arra, hogy tényleg életben maradj. Szóval jó, jó vagy. A 7000-ből alig 80% volt, aki azt mondta, hogy úristen, összetöri magát. Igen, tehát hisznek igen. Benned az emberek, csinálj, menj tovább szerintem. Igen. 19%-nak tetszett, 1% meg azt írta, hogy megint hülye csinálunk belőle. De hát, hogy igazából nem, srácok, az van, hogy mi egy vidám szórakoztató reggeli műsort csinálunk. Igen, nem muszáj, de egyébként tényleg le akartam tesztelni, én tényleg kíváncsi voltam rá, meg kíváncsiak voltunk, hogy milyen érzéked van ahhoz, hogy tudsz egyáltalán motorozni, szlalomozni, egyből kicsit kerülgetni. Nem tűnt dermesztőnek, amit láttam, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg van esélyed az életben maradásra. Igen, a prémium minőségi cuccok mindig kihozzák bele a maximumot. Az, igen, olyan ritkán. Nem tudom, olyan ritkán találkozol velük, hogy... Fura érzés volt. Hihetetlen teljesítményes alkalom. Jó volt rám a kis kabátka, jó volt rám a sisak, amiben egyébként tényleg úgy néztem ki, mint egy, nem tudom, egy galaktikus támadásból egy ilyen űrtengerészgyalogos, vagy rohamosztagos, a kesztyűk is nagyon patentek voltak, hát is a kis motor, vagy lehet a kis robogó, hát ez mindent visz. Elképesztő nagy dolog. Klasszik, én mondanám, gondolkoztam egy ilyenem. Én mindig elgondolkozom, aztán soha nem veszek magamnak semmit. Elgondolkodott egy ilyenet! Laci, telefonálj! Az a nagykerekű nagyon tetszik nekem. Azzal csapatnál. Azzal nem lehet kanyarodni. Á, de figyelj, ő tudod, egyenesen fölmegy a izére. Egy olyat nagyon szeretnék. Van ugyanez a típus, csak az első hátsó kerék is brutálisan nagy. És gyönyörű. Láttam a városban néhányat, hogy csapatják. Ugye nem mennek le az útra, hanem a járdán szépen kerülgetve mindenkit. Ilyen irodisták, mert mindenki ott lakik a belvárosban, fölpattam, bemegy. Szenzációs. Azon az agglomerációban, ahol lakom, ott leugrok egy tejjel, egy kefirért, föl az emelkedőre. Gyere, Benni, megyünk bringázni, de én ezzel megyek. Tényleg, meg iszonyatosan tekerjél, meg csapatom mellette szépen nyuggerként. Hát is környezetbarát, azt azért ne felejtsük el kihangsúlyozni. Nem véletlenül ilyet hoztunk neked, hát most érted. Hozzám csak az passz. Nagyon gondolkodtam tényleg ezeken a robbanomotoros robogókon, de hogy így nem, az nem az én világom, nem is passzolna hozzám, tehát hogyha robogó lesz, akkor mindenképpen valamilyen kis elektromos robogó, az 100%. Lesz már, vagy nem lesz? Lesz, hát csak komoly szponzor vártam. De már annyian jelentkeztek, hogy már adnának mindenféle. Az van, hogy te nem, így viccet félretéve tényleg az volt, hogy a Feri meglobogtatott nekem egy lehetőséget, amit azt hiszem, hogy egyébként egy olyan lehetőség, amit mindenki igénybe tud venni, akinek még nincsen ilyen robogója, robogosítvány, ilyesmi. Igen, hogy középiskolás, mert hogy az ORFK-nak van egy ilyen akciója, most mondjuk... Már beszéltünk róla, elmondhatjuk nyugodtan, ugye az van, hogyha neked nincs jogosítvány, hogy ott középiskolás vagy, igen? Akkor egy nagyon jó képzés van hozzá egy gyakorlat is, megcsináltod interneten keresztül a jogosítványt, tehát már, hogy magát a tesztrészt, a kressz részt, és akkor innentől kezdve megvan a papírod, és ők voltak olyan rendesek, majd fölhívjuk őket, és akkor elmondják ők, hogy János, mikor kezdődik a beiskolázása. Na, ezt gyakorlatilag már bármikor kezdődhet, rájuk csörgünk, és akkor megbeszéljük a részleteket, tehát az online rész az náluk lesz, a gyakorlati rész az meg Lőrincen természetesen, hiszen lokál patrióta vagyok. Mindenkinek egyébként nagyon-nagyon szépen köszönöm a felajánlásokat, mert nagyon sok különböző motoros, meg autós iskolától jöttek felajánlások, hogy nagyon szívesen töretnének velem össze járművet, de én ezt Lőrincen szeretném, persze Lőrincen, mert hogy oda tartozom, oda való vagyok, ők a véleim, úgyhogy oda szól. A másik meg az, hogy nem szeretnék sokat utazni. Meg lesz minden, mindjárt lesz minden. Nem? Meg lesz a jogsi, meg lesz a moci, tesó. Egy forintodba nem kerül, és úgy fogsz motorozni, mint egy kis sárga nyíl, egy kis bí leszel a forgalomban, egy kis méhecske leszel, hogy mész meg. Hogy láttam valakit tegnap, aki kísértetésen emlékeztetett a jövőbeni magamra, mert hogy itt a hegy alján a Ferenciek irányba, úgyhogy két sáv van. És van egy belső sáv is, amit nyilván csak a buszok használatnak, illetve a kukások. Sőt, egy robogós a kukásautó mögött, és amikor lelassított a kukásautó, ő is lelassított. De mellette ugye tele volt mind a két sáv. Két sáv kiürült, autósok elmentek, és a robogós ott maradt. Nem mert a kukásautó mögött nem mert kijelőzni, de úgy, hogy volt már előtte két üres sáv. És várt egy kicsit, támaszkodtam a korláton, néztem, várt egy kicsit, bátortalanul kinézett kukásautó mellett, és aztán pedig így kikanyarodott. És az az első. Megelőzni. Első órák. Első órák voltak. Na, én láttam magam. 100., 200., 300. óra után. Hasonlóan fogsz majd közlekedni az elején, de aztán szerintem belejössz. Menni fog ez. Hát csak kerüljön el róla majd a járógipsz. Igen. Most már vannak egyébként ilyen vényre felirató kicsit csengetsz, akkor már nem ezeket a nagyon durva gipszeket kapott, hanem ezeket a színes könnyűeket, és csak egy hétig kell, hogy rajtad legyen, csak némi plusz pénzbe kerül. Mi van, meg lehet oldani. Gipszet rakatok magamra, és nem protektort. Az is véd, hasznos. Egyébként ez az UV-zöld, ez egy nagyon jó szín. Tehát, hogyha veszel cuccokat, akkor ezen gondolkozz el, hogy valami ilyesmit. Tudom, hogy nem túl pasis. A csintott közben? Láttátok? Nem, de tényleg. Tehát autós szemmel ez az UV-zöld, én például ilyenbe bringázom. Tehát, hogyha megyek valahova... Kukósisakban. Nem, de vettem egy ilyen fölcsöt magam, és ez a szín, ez nem véletlen. Tehát ez annyira észreveszed, és annyira kiszűrött, hogy tényleg a leghülyebb sofőrök is messze látják, ha nincs előttük autó, hogy ott vagy. Tehát tudom, hogy nem túl előnyös, meg sokan nem szeretik, de egyre több motoros, meg bringás látok ebbe a színbe. Tehát fel kell áldozni a divatozást, a biztonság. Én azt már feláldoztam. Tehát ezt feláldoztad, mikor megszülettél. A lőrinci kettes számú szülészetnőgyógyászaton kidugtad a kis fejecskét. Te most feláldoztad. Így értelmezték. Szürke lesz, ez megyen. Hallották, hogy felsírt? Ez szakítás volt a divattal, és mindennel, ami modern. Így van. Tekerjék be valami újságba, nem kell oda pereg. De nem tényleg, szóval ha gondolkozol cuccban, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. Én, mint autós, ezt szeretem, ha egy bringás vagy egy motoros ilyen színben van. Tehát az jó, hogy ő is odafigyel. Nem az, hogy vegyél már észre, motorral vagyok, hanem megtesz mindent, hogy észrevegyem, és nem csak úgy, hogy kacsázik balra jobbra, mert nagyon részeg húsvétkor, hanem hogy ilyen szín van rajta. Tehát ez tanácsolom. Megfontolásra legalábbis, hogy gondolkozz el ezen a színen. Tényleg jó. Kell majd egy doboz is hátulra. Egy doboz? Igen, egy doboz, ilyen kis motoros doboz, abban fogom vinni a tartalék visszapillantókat, amiket majd oda fogok adni az autósoknak. Sokkal jobb ötletem van, tegyél a hátadra egy feliratot. Igen. Hogy? Hát mert ugye, ha leviszed a tükrömet, én már csak a hátadat látom. Bocs, véletlen nem volt. Vagy tegyél föl, bocs, most tanulok. Tehát tegyél föl valamit, az a legjobb. Felirat a hátadra. Tényleg, mi legyen Jani hátán? Ezt küldjétek el nekünk, ez jó. Mi legyen a felirat? Bocs, ez az első napom. Bocs, hidd el, nagyon izgulok. Igen, így jártál, papa. Úgy se érsz utol, kis köcsök. Igen, ez jó. Kapj el, ha tudsz, rohadék. Bocs, az csak egy tükör. Tehát valamit tegyünk föl a hátadra. És mindig, akinek leviszed a tükröt, az elolvassa. Igen, ne húzz fel magad, holnap is erre jövök. Ne légy ideges, igen. Holnap is erre jövök. Úgy se érsz utol a következő piros lámpánál. Brüsszeli vagyok. Igen. Ne próbálj megállítani. Brüsszeli vagyok, ne próbálj megállítani. Illetve, hogy nem érgelődj, gondolj a rezsicsökkentés. Igen, amíg el nem viszi Brüsszel. Rezsi csökkentés, what the fuck is Rezsi csökkentés? Kérdezik Brüsszelben. Na, tényleg tegyünk valamit. Háber János. Tegyünk valamit a hátadra, valami az tényleg, jó. Valami jó kis feliratot. De valamit ragasszunk, mert egyébként én rettegek néhány robogós olyan közel megy, de nem viszik le a tükköket. Meg ha nem fogsz előzgetni, ezért az elején nem fogsz, akkor nem fogsz trükköt én mondok mindig trükköt. Viszont arra figyelj, hogyha mész az Andrásin, akkor a nyíló ajtókra nagyon figyelj. Az Andrásin? De igen. De nem, te nem mehetsz a Bringa úton fogok, nem közvetlenül a házfalak mellett. Ja. Tehát a nyíló ajtókra nekem nem kell figyelni. Nem, értem, azt gondoltam, hogy rámész a Bringa útra, mert nyílik az ajtó, valaki igen. Kiszáll, hogy beroljon a Pradába elkötni. Nem, az a baj, még nem szakított el. Egy 2,5 milliót valami nő kiszáll, tudod, hogy áranyom a Prada, állj meg! Már megyek is! És neked nyílik majd be az ajtó, akkor arra vigyázzál. Hát van ott képzeld el, hogy ott valakit elütnék a cuccaival kifele menet. Képzeld, oh, drága menet. Az imány idott, rányítja az új eskupét. Átesel az új eskupé, mit szól majd Lindus, érted? Mit fog mondani, hogy összetörted a baloldali ajtót. Igen. Átbucskázol rajta egy ilyen szándokán ugrással. Se baj, Timi, jut is maradik. Úgyhogy óvatosan, de tényleg jó. Ez a színez jó. Ez a színez jó. Jó. Jó lesz ez, és akkor a hátamra tényleg valamit. Igen, kérlek, ne üss el, állítsuk meg Janit. Jó, kérlek. Nem tudom kifizetni, ez is hitelből van. Jó lesz ez. Igen. Na, jövünk vissza nem sokára, és hármasugrás játszunk, az jelentkez a játékra, aki ott lenne a 250-es magyar ATP tornán. Jó, az egy nagyon nagy dolog, hogy ilyet rendezünk, úgyhogy lehet jelentkezni majd hármasugrásra. Illetve még nem beszéltünk róla, és mindenképpen magas labda, szerintem érintsük az amerikai légitársaság ügyét, akik ugye azóta már bocsánatot kértek, de azért gondolkozzunk el, hogy ez hogy mehetett. Ugye a United Airlines elnök vezérigazgató is nyilatkozott, hogy lerángattak egy űrgét, szegényt a repülőről, mert kellett a hely a Stewie-knak, mert hogy több ügyet adtak el. Aki nem ismeri a történetet, beszélünk majd róla, egész egyszerűen elképesztő, hogy ülsz nyugodtan, nyomkodod a kis tabletedet, és egyszer megjelenik 3 biztonsági őr, és a karodnál fogva kirángatnak. Én megnéztem azt a videót, több mindermesztő. Szóltak, hogy magának itt nincs helye, és akkor az utas föltartja a jegyet. Vagy az alaptörténet az már megbeszéljük a hírek után, hogy több jegyet adtak el, és mondták, hogy aki leszáll, annak felajánlanak cserébe valamit. És 3-an, 4-en ezt bevállalták, de volt, aki nem. És valami alapján kiszúrtak egy dokit, aki mondta, hogy ő nem akar leszállni, köszönöm szépen, mert el kell utazni. Ment ott a csetepatér, majd a végén lerángatták úgy, hogy emberünknek a karját fogták, fúzták a folyosón. Kim volt a hasa, ordított, és mindenki vette mobiltelefonat, mert nem akart magától leszállni. A pöcsét mutogatta volna, és képzeld el, hogyha családdal vagy is. Viszitek apát! Maguk maradjanak, hűljenek vissza! Igen. Na, erről beszélgetünk mindjárt, és játszunk is 7 perccel, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, és melegszik az időjárás, hál' Isten. Hűvösen indultam a reggel, de aztán most már legalábbis Budapestet látjuk süt a nap, és hát nem mondanak túl jó időt húsvétra, viszont nem lesz eső, kicsit borongosabb, hűvösebb időjárás lesz, aztán fokozatosan melegedik majd. Meg szélse fújjon. Szélse fújjon, így van. Most hetekig tényleg, mert hogyha meghívsz majd minket bográcsozni a kertbe, akkor nem szeretném, hogyha a szemebe fújná majd a füstöt. A parazsat? Az nem is jó. Ugye, hát hogy nem jó. Nem. Hát na. Biztonságban bográcsozzunk, majd mikor jöttök át. Csináljuk már egy jó bográcsozást, de a kedvemért. Nem csináltunk az elmúlt 9 évben semmi. Hát közül. Ezért van bele most egy kis hiányérzet. 7 év után még nem volt, de most így most már föltolódott. De ahhoz zabálni lehet, ha ne hozzám menjünk, hanem a Ferihez. Tehát hozzám úgy jöttek vele. Vagy jöjjön a Feri, csinálja meg nálam. Hozzá le lefóliázva, hagyja ott, menjen haza. Hát én ne. Így van is, te maradsz. Én úgy nem tudok főzni, ha nyomás van rajtam. Én bográcsban jó vagyok. Marha pörkörben jó vagyok. Mert neked földobok a grillre egy-két ilyen zöldséget, vagy valamit. Nekem egy tényleg egy jó zöldséggulyást. Egy jó bogrács. Földobok egy kis csirkét, az nem hús. Csináljuk azt, hogy van egy nagy bogrács, amiben nektek főz, és lesz egy ilyen pici, amiben a halászlevet szokták adni jobb magyaros éttermekben. És abban csináltok nekem egy zöldséget. Nem, én is gulyást akarok, csak egy hamis gulyást. Aha. Jó, meg lehet azt csinálni egyébként. Meg lehet azt. Jó, addig állja fél lábon, amíg meghív magukhoz. Már te egyszer már aludtál ott. Figyelj, aludtam. Szigorúan. Barátságos volt a hangulat. Na most azért. Időnként megjelent Viki, elhúztam, mindig hallottam, hogy elhúzza az ajtót. Jani, nem fázol? Nem. Jó, csak kérdeztem. Jani, nem kérsz egy kis teát? Nem, köszi, mert akkor csak pisilnem kell. Bejöhetsz pisilni? Jó, majd szólok. Nagyjából itt kell beszélgetünk arról, hogy miben motorozzál, jött egy-két ötlet. Ja, várj, beszéltünk az időjárásról, hát ez támogatott. Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Mekkora ez a zongora? Na, egy-két felirat, hogy a hallgatók adnak tippeket, hogy mit tegyünk a hátadra feliratként. Nagyon jók jönnek. Ugye, ha motorozol, és valakinek leviszed a tükrét, akkor kitaláltuk, hogy tegyünk egy feliratot a hátadra, hogy elnézést tudják kérni. Csak kértük a hallgatókat, írják meg nekünk, hogy mi legyen még a hátadon. Majd Andy rendezi. Nagyon szeretjük. Igen, hasonló, írjátok a hátára, majd Balázs fizeti. Sorry, nekem is közlekednem kell valahogy. Szabina küldte nekünk. Igen, engem kapja, ne a hátát. Igen. Hol várálod most, kühalom, a tükrödet most letolom. Taylor küldte nekünk. Apró betűkkel, ha ezt el tudod olvasni, akkor szállj ki a kis izmos seggemből. Küldte nekünk valaki. Bocs, egy vadállat van a lábam között, még tanulnom kell, hogy kell használni. Nagyon nagy felirat, imádom. Jó van már. Jani hátára, Brüsszel megállítható, én nem. Puszi, Kriszti. Holnap hozok egy másikat. Nagyon nagy duva, nagyon szeretik, köszönjük szépen. Igen. Azt mondja, hogy... Nem, igen, az is nagyon jó, hogyha ezt a feliratot el tud olvasni, akkor állíts meg, mert valahol elhagytam Móni. Nagyon szeretjük, köszönjük szépen. Jó van, oké, na, foglalkozunk egy kicsit az amerikai légitársasággal, a United Airlines-al. Hát elképesztő az a gyakorlat, amit ők használnak. Én szerintem már sokan olvasták azt a hírt, hogy mi történt. Ugye, hát lerángattak egy chicagói gépről, mert ugye dolgozóknak kell a hely, és olvastam egyébként, hogy United Airlines-nál az egy bevett gyakorlat, hogy ők több jegyet adnak el, mint ahányan elférnek a gépen. Hát, ha valaki lekési, és akkor legyen, akkor is teltházzal menjünk. Vagy lekési, vagy igen, túlbúkolják a gépeket. És ez történt egyébként egy chicagói gépen is, amikor is felszólították a járatokat, felszólították az utasokat, hogy túl sok jegyet adtak el, és a cég jelentkezőket keresett, hogy valaki szálljon le $400, és egy éjszakára szóló szobafoglalást adtak annak, aki hajlandó lett volna odaadni a jegyét a cég egyik alkalmazottjának, hogy ő el tudjon menni, akinek egyébként sürgős dolga volt. De neki a gépen nem volt dolga, ugye? Tehát, hogy a gép az tudott enélkül a csávó nélkül repülni. Nem a gépen volt dolga, tehát nem a személyzetet tartozott, hanem valóban mennie kellett, és ő a légitársaság embere, és fenntartják azt a gyakorlatot, hogy ha felszólít a United Airlines, akkor neked le kell szállni. Tehát ez egy bevett gyakorlat egyébként. De kompenzálnak egy szállodai szobával és $400. Mennyibe kerül ez, egy belföldi járat volt? Ez belföldi járat, de nem az a lényeg, egy nappal később senki nem akar utazni. Hát azért utazol aznap, mert aznap van dolgod, aznap akarsz odaérni. $400 az $400. Jó, persze. És senki nem akart... ugye leszállni, a légitársaság pedig berágott ezen, és elkezdtek fenyegetőzni. Figyeld, elkezdenek fenyegetőzni, tehát megveszed kemény pénzéről jegyet, egy szolgáltatást veszed igénybe, és elkezdtek fenyegetőzni, hogy addig nem megy tovább a gép, amíg 4 United dolgozónak ugye nem lesz helye a gépen. Ez milyen? Ez milyen durva, hogy ha most nem emeli fel valaki a koszosságét, és takarodik le a gépünkről, le fogunk felszállni. Figyeld, most jön a csavar, még mindig nem jelentkezett senki, annak ellen, hogy emeltek az áron, ezért kisorsoltak 4 embert, akinek le kell szállnia a járatról. Teljes eszementség. Tehát nem azt gondolod, hogy ez egy üzbég járaton, vagy valahol tényleg, nem egy egyiptomi járaton, vagy orosz járaton megtörténik, oké, nem? Igen, vagy egy távol-keleti járaton valahol Ázsiában. Tehát azért tehát Amerikában nem áll. Na, 300 gyufa van a kezemben. 4 belőle rövid, te húzod az elsőt. 26B. Hát kisorsolták az utasokat. Könnyebben megy, ott fölmegy egy tányér sapkás a gépre, és abban a pillanat mindenki feláll és lemegy a gép. Igen. És látszik a videón, hogy egy férfi, aki mellesleg orvos, másnap reggelre megbeszélt időpontjai voltak a paciensével, nem akar ugye leszállni, bár őt kisorsolták. És nagyon-nagyon-nagyon primitív módon megjelentek a légitársaság izomemberei, és hát látható egyébként a videón, mutatom, mert ugye az utasok közben ezt természetesen rögzítették, a karjánál fogva felkapják az embert, és dulakodás indul a repülőn. Hát ez konkrétan ráfekszik a csávó, már szedik is ki. Az baj, egyébként így. Tehát mint a bűnöző, mint a terrorista lenne, mint a bomba lenne nála, a karjánál fogva lerángatják a gépről. Szerintem minden centet ki kell perelni a légitársaságból. Ez felháborító angusztustalan. Persze, hogy most próbáltuk meg egy picit viccesre venni a figurát, de így elnézegetve a videót, ebben semmi vicces nincsen, ez szörnyű. Képzeld el, hogy ezt mondjuk a gyerek egy szeme láttára csinálják végig egy utassal, vagy nagy isten veled, vagy valamelyik családtagoddal, mert hogy titeket sorsoltak ki, ez nagyon durva. És vokitók is, biztonsági emberek érkeznek meg, három nagy darab, és szó szerint lerángatnak úgy a gépről, hogy te fizettél a szolgáltatásért, te őket választottad, és nem követtél el semmi rosszat. Azok a döbbent arcok, az utasok, ők se értik a csávó, fekszik a padlón, és a sorok között a kezénél fogva rángatják ki. Úgyhogy felcsúszik rajta már a pulóver, kín van a hasa, vonszolja. Most érdekes a történetben, hogy nyilatkozott ugye az elnök vezérigazgató, aki először azt mondta, hogy így kell eljárni, és nagyon helyesen cselekedtek a dolgozók, mert hogy bevett gyakorlat, hogy át kell adni a helyet. Aztán megnézte a videót, és hát országos felháborodás történt, és változtatott az álláspontján, írt egy nyilvánosságra kerülő levelet, amiben először egyébként helyesnek minősítette, majd az országos felháborodás hatására visszavonta ezt a levelet, és bűnbánó hangvételű, úgymond bocsánat kérő levelet írt, ahol elmondta, hogy hát ennek nem szabad megtörténni, és változtatni kell a gyakorlaton. Milliókra kellene perelni őket komolyan. Igen. De ez felfoghatatlan. Az egész. Hogy gondolják? Az. Tehát már én azt se értem, hogy mi az, hogy kiadok több jegyet egy gépre, mint amennyi hely van. Ugye? Utána a saját embereimet próbál meg bepasszírozni arra a gépre, ami tele van. C, ha még mindig nem száll le senki, akkor lerángatjuk a csávot. Igen, ez egy bevett gyakorlat egyébként a légitársaságnál, hogy önkéntes visszalépésre szólítják fel az utasokat. Tehát azt jelenti, hogy túlbúkolják, ugye túlfoglalják a gépet, és neked tudnod kell a gyakorlat szerint, hogy elképzelhető, hogy téged leszállítanak. Csak ugye abban reménykedsz, hogy nem bukolják túl, nem téged sorsolnak ki, de elvileg te ezt tudod. És a vezérigazgató mondta, hogy hát akkor lehet, hogy változtatni kéne a gyakorlaton, hogy ezt nem csináljuk. Ez elképesztő. Jó napot kívánok, én egy orvos vagyok, praktizálok, beteghez megyek. Na de ha nem vagy orvos, és nincs semmi dolgod, és turista vagy, hát jó, megveszel egy jegyet 300 dollárért, és három izom majd lerángat a gépről. Ilyen. Úgy, hogy a csávó egyébként kórházban van. És akkor lejöttek azzal egyébként szemét módon, hogy már korábban is volt összetűzés a törvényel, engedély nélkül adott ki egyébként vényköteles gyógyszereket, de ez egyébként nem változtat azon. És egyetemistaként elszívott egy jointot, ilyenkor ezek szoktak jönni, hogy így van, hogy mindig előjönnek már mindenről, hogy védjék a saját álláspontjukat. Akkor sem. Akkor sem. Tehát, hogy ez egy jogállam, nem Észak-Korea. Te mit csináltok? Ti leszálltatok volna? Vagy védekezel? Vagy mit csinálsz? Nem. Hát most hát engem a stewardessek vittek volna le. Nem kellettek volna ezek a biztonságok. Jó, te 100 dollárnál már. 100 dollárnál. Ki a 100 dollárt? Kinek adhatunk 100 dollárt? Én! Adtunk volna 200-at, és nem baj, megyek. És te ott ültél volna mellettem. Is lesz ez több is. Igen, már ne tedd fel a kezed, ismerem őket, ez felmegy 800-ig. Felmegy 800-ig. Hát én nem tudom, mit csinálok. Valószínűleg ellenállsz. Te annyira méltatlan és annyira megalázó. De azok az emberek, mert ezt kiadják neked parancsba, hogy szedd le az utast. Én nem szállok. Én azt mondom, hogy nem szállok. Hát nyilván lerángatnak, mert erősebbek, hárman erősebbek, de így kitartok amellett, hogy nem vagyok hajlandó leszállni. És nagyon ordibálok, rúgkapálok, hát csípek, harapok. Igen. De nem, hát mennyire nyomorúságos és mennyire megalázó. Hát igen, mondjuk nekem akkor is egyébként már kattognak a fejemben, akkor a per, meg az, amit majd rájuk lehet verni, ez a pár millió dollár, amit ki lehet belőlük, aztán perelni remélhető. Ha csak nincs benne a szabályzatban egyébként. Benne van a gyakorlatban, tehát elvileg az utasok tudják. Az más, a gyakorlat, vagy lesz. Jó, de várjál, tehát le van írva neked a jegy mellé, hogy a kedves utasunk megvásárolta a jegyet, ez még nem garancia arra, hogy ön utazni fog, azért került csak 100 dodóba a jegy, nem garancia, hogy utazni fog, mert de így nem adhatnak egy jegyet, hogy nem garancia, hogy utazni fog. Hát dehogy nem. Utazzon ön is a United Airlines-al. Ha szerencsé. Ha mi is úgy akarjuk, és nem sorsoljuk ki. Ha rossz napja van, nem utazik sehova. És mondjuk én a családdal vagyok, és négyen ott vagyunk, akkor engem egyedül lerángatnak, ha te is mondod, és ott marad a feleségem, meg a két gyerek a gépen, engem meg elvonszolnak. De most képzeld. Hát akkor nyilván leszáll az egész család. Képzeld, hogy ez egy tengeren túli járat. Jöttök haza Vegasból. Ott van fönt a család, jönnétek már haza boldog, és akkor tényleg ott életemben nem voltam mondják, még a család a Vegasban, de jól és akkor azt mondják, hogy a sebes nyúlom magának le kell szállni. Itt Vegasban. Igen, megyek. Család tovább megy. Még mondtak, adnak egy ezerest elverni? Bellagio, Bellagio, elnöki lakosztály? Aha. Kicsi. Jó, igen. Ez a szabály. Mennem kell, különben lerángatnak. Igen, láttam ezt a videót a múltkor. Elérsz mobilon. Ott vagyok, kint vagyok a strippen, ott sétálok majd. De nem tényleg is, az okogó gyereked ezt végignézi. De tényleg olyan, mint valami távol-keleti, vagy egy indiai járat. Mert ott azért ez megtörténik, hogy 101 van egy vonatra, de még a tetőre is fölülnek. Nem? Tehát Amerikában azt gondolod, hogy azért ezeket a típusú jogokat azért nem tipolják egyre lábba, hogy lerángatnak egy repülőről. Felfoghatatlan a jelenet. Szóval ti megadjátok magatokat 400-re. Hát most mondani, hát észre valószínűleg ez úgy megy, hogy fölmegy egy egyenruhás, előveszi a tokarevjét, felhúzza, csőre húzza, és akkor már is leszállnak 10-en. Így egy hallgató Magyarországon azért verekedtek volna össze, hogy kiszálljon le $400. Egyébként tényleg, annyira leszállok le, én szállok le. Mondom, én szállok le. Üljél vissza ki csirigó, négy fütyögi, én szállok le $400. Ott viszont tudsz lefelé alkudni. Jó, akkor már csak 300. 200, még mindig vannak 200, mert. De félelmetes egyébként. Mert hogyha biztos, hogy van egy olyan repülési szabályzat, ami kimondja azt, milyen esetekben lehet leszállatni a utasokat. Nyilván, hogyha veszélyezteti a repülést, nyilván, hogyha vállalhatatlanul viselkedik, mit tudom, olyan palackba pisil, mint Gerard Depardieu, és közben ide jön a Fretchen, egy pár teci, akkor oké. De ez az ember nem csinált semmit, csak egyszerűen utazni akart. Utazni akart azzal a jeggyel, amit megvásárolt hivatalos ára. Igen, kíváncsiak, hogy egyébként ilyenkor mennyit fizetnek, peren kívül megegyeznek, mennyi, tudod? Tehát mit mond, azt mondja, ez a légitársaság, óriási fellapozás van Amerikában, hogy oké, ne perelj be, miket egyezzünk meg peren kívül, mert tényleg ez nem vet rájuk jó fény. Tehát ez elképesztő image rombolás. Mi lehet az összeg? Hát ott azért brutális összegeket tudsz. Összeg, tehát hogy egy milliótól föl biztos. Egy ilyen ér, hogy rángatnak, kimegy a mindenhova, mindenki megnézte. Minimum $1 millió szerintem. Legalább. Elmegyek én szerencsevadászok, elmegyek Amerikába, utazom pár United Airlines, hát ha leszednek, nem engedem, nagyon rukkapálok, nagyon sírok, nagyon harapok, csípek. A magyar fifika nézve. És erre megyek rá, minden Airlines, minden United Airlines, ott vagyok, itt ülök. 26-ot szám, nem húzza ki senki. Jó, reménykedem benne, hogy kihúzanak. Elutazol több millió forintot, és soha nem választanak. Eddig mennyibe van, 10 milliót elköltöttem, még nem választottak ide. Ha egyszer beperelem őket, kiválasztanak, nem szállok le, és lepereljük a gatyájukat. És négyig végig repkedek, úgyhogy soha nem kell leszállod. Meg vagyunk elege, mindenki felfér. Még kevesen is vagyunk. Tudod, ez már a magyar gógy elindult. Hogyan pereljük be? Hogyan pereljük be a United Airlines? Nem lenne egyszerű. Biztos, egy csomó idő lenne egyébként. Ha türelmed, meg időd van, és a végén értem, hogy kiszúrják a szemedet pár százezer dollárral. Hát mi volt a picivel is, meg a kánya vesztel? Igen. De mi az, hogy eleve ha te túlfoglalják? Hát én ezt se értem. Tehát mibe bíznak, hogy nem megy el, nem, vagy hogy ő túl lefoglalta, de nem akar utazni? Milyen hülye rendszer ez? Lassan ott tartunk, hogy állójegyeket adnak, nem? Nyilván van statisztika, hogy mit te egy hónapban ennyi adott utasra, ennyi lemondás van, mondjuk 8% vagy 10, azt mondják, hogy hát akkor azt adjuk el. Azt a 8%-ot pluszban, hiszen a statisztika azt mondja, hogy azok úgyse fognak eljönni. Ha eljön, akkor lerángatják. Hát de figyeljetek, akkor legyenek az alkalmazottaknak ilyen mobil székeik. Szálljanak fel ők, álljanak, legyen nekik egy kapaszkodó, legyen hátul nekik egy kis kitámasztó, mint a serpáknak, érted, hogy meg tudjanak pihenni. Tehát, hogy így valahogy oldják meg, nehogy már az utas szívjon. Hát, tényleg elképesztő. Az egyik légitársaságnál velem történt ilyen, de ott már felszállás előtt közölték, hogy nem lesz hely. Az volt az indoklás, hogy ki kellett cserélni a gépet egy kisebbre. Nyilvánvaló volt, hogy ez kamu. Kárpótlásul családilag lakosztályt kaptunk, újrafoglalást és utólagos kárpótlást. Na, ez a biztonsági őr amúgy szemelátadóan ugyanaz az állatfaj mindenhol. Nem lehet szavakba önteni ezt az eljárást, sajnos nálunk is hagyják túlfoglalni járatokat, de a kárpótlást ajánlanak fel a kapunál rögtön előre. Ha senki nem jelentkezik, ilyen nálunk nem fordul elő, akkor az marad ki, aki utoljára csekkolt be, de ez nagyon durva, hát itt most nem írja, hogy melyik légitársaságról van szó. Ez csak belföld egyébként, azt mondják. Csak belföld. Csak belföld. Tehát mondjuk ha van egy New York-i géped, és Vegasból repülök én a családdal, ahogy mondtad, nagyon szépen jelezve ezt, hogy milyen jó lenne, akkor leszedhetnek engem egy Vegas New Yorkról például, de tengeren túli járatról nem szednek le. Na, hát elképzelni, hogy engem lerángatnak a Szentendrei hévről, azért nem. Túlfoglalás miatt. Igen. Na jól van, játszunk egy három sugrán náluk Intercity. Mert az a helyjegye. Igen, nem már, én pedig eljutok a Váci mauzóleumhoz, elmegyek az érdi minorethez akkor is. És ott a kis testedet rángatják le. Ebben még nem voltam a monostori erőd, mert ezt szeret. Nem szállok le, nem szállok le. Akkor se nem. Ah, hát kíváncsi, csak megírják, hogy mi a folytatás. Na jól van, játszunk. Itt van már is a hallgatónk, és hármas ugrás játszunk valakivel. Three, two, one, two. Hármas ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello! Halló, sziasztok! Miki vagyok. Szia, Miki! Honnan hívtál minket, Miki? Budapestről, Zuglóból és Lőrincről egyébként. Na, ne nyomjál! De mi az, hogy Lőrincről és Zuglóból? Tehát két helyen vagy? Vagy... Zuglóban dolgozom, igen, kettő osztottam. Nem, Zuglóban dolgozom, és Lőrincen lakom. És ki? Úgy, de jó. Visítanak a háttérben, igen. Nem van mered a gyerek is? Kik ők egyébként ott a háttérben? Kollégák, jöttem is, hogy segítsenek. Nagyon jó hangulatú munkahelyen dolgozol. Milyen munkahely ez? Kiváló hangulatú. Mit csináltok? Egy óra nagyker, meg elektronikai nagyker. Óra nagyker? Így van. De ilyen jó hangulatú. Kicsit nagyobb. Emlékeztek, régen a szerencsekerékben volt ez. Az idő és a tikotáim együtt jár, mondta a Cintula. Nem mondj ilyeneket, mert folyton röhögni. De tényleg, ez volt. Hát egy gyerekként ezt néztem, és azt álmodoztam arra, hogy lenne egy tikotáim órám egyszer, az milyen nagy dolog lenne. És ott mindig kaptál tikotáimot, és aztán választották kirakatból. Ez volt? Hát nem tudom, hogy a... Különböző kirakatok voltak, igen. A kettes kirakatból. És a tikotáim volt a garantált nyeremény? A tikotáimot mindig elvitted, igen. Azért egyre jobb órák vannak. De most már, igen. Mi svájci órák, vagy neked? Igen? De is, svájci is, igen. De ez egy óra nagyker? Óra nagyker, így van, és a legnagyobb a bolt hálózata van még a cégnek. A betyárját. És a nagykerbe tudunk vásárolni. Gyisek? Az nem. Nem? Svájci tével kezdődik. És most végigmondanám 26 és ott a vége. Igen. Már mindenki kap neki kis reklám, ti még mindig nem. Frank Müller nem. Tudod, mi ennek a racisz? Nem. Azt csak itt sorol, nem sorol. Na jó. Szigorúak vagyunk, azt tudjátok? Igen, nincs net, már mondom, hogy nincs net. Rövidebb időt várunk, mert tényleg nagyon elment mindenki, netről beolvasta, megnyerte az ajándékcsomagot, ami nem baj, csak hogy ne veszítse el a játék teljesen a súlyát, ezért viszonylag gyorsan várjuk a jó válaszokat, kis gondolkodás, ha nincs, akkor jön a hang. Jó, mi az első ajándékunk? Az nyakmakasztó. Nyakmakasztó, rád egy... A tenisz meccs érdekel úgyis. Na, mész a 250-es ATP-re? Hát csak azért jelentkeztem, az a legjobb. Nagyon jó. Akarok menni. Nagyon jó. Egyébként még holnap, talán majd holnap után is lehet, de mi holnap vagyunk utoljára, ugye péntek, az egy nagy péntek, úgyhogy holnap még van rá lehetőségetek, hogy a Fekete Férigenemben, a Bellatornak a világszínvonalú küzdősportgálájára a péntekre, illetve erre a 250-es nagyszerű ATP-tónára nyerhessetek éjjel. Igen, az jó. Na jó, figyelj, akkor indul az első kérdés, így szól, hallgass meg. Azt mondja, hogy mi volt Ronald Reagan foglalkozása, mielőtt politikai pályára lépett? Könnyű kérdés volt. Mi legyen? Ja, mehetünk. Így szól a második kérdés. Milyen eredetű szó a demokrácia? Nem orosz. Lassan nem is magyar. Hát talán görög. Így van. Igen, nagyon így szép. Fémos szó, olyan évből mi. Helyesít, hogy ógörög. Jó, nem menő. Plusz ajándékot neki. Még egy jegyet. Figyelj, elhallgatott a csapatot, hagytak, hogy elmenekültek a süllyedőhajóról, vagy mi történt? Hát tudják, hogy nem kell beszélni, mert is tudjuk a választ. Ami nagy a csend. Na mi legyen a harmadik kérdéssel, ez egy Rádió 1-es bögrét jelent. Mehet. Na. Gyorsan kell mondani, melyik európai ország fizetőeszköze volt a Scudo az euró bevezetése előtt? Scudo. Portugália. Úgy van, te nagy vagy. Ügyes, ugye Scudo. Jó vagy. Scudo. Meg vagyunk. Ennyi. Nem kellett segítség. Nem, tényleg jó vagy. Csajok örülnek a bögrének, gondolom. Örültek. Atya, és te mindenki be van gombázva. Hogy rögnek. Na figyeljetek, megmutatom még, mit nyertél, bár már tudod, azért hallgass meg, figyelj. Jó, az önnyereménye egy páros belépőjegy a 2017 április 22-e és 30-a között Budapesten megrendezésre kerülő ATP 250 Hungarian Open tenisztornára az Emirates jóvoltából. Na? Nagyon köszönöm. Melyik napra szó? Hát figyelj, nem tudom, ezt majd megnézitek. Most, Jézusom, most csak azt mondja, hogy nem tudom. Később ér oda az adás egy kicsit. Meglátod majd, hogy mi van a jegyen, nem tudom. Lehet, hogy minden nap be tudtok menni, lehet, hogy egy napra szól, lehet, hogy választhattok napot, és szabadon felhasználható, meg megnézitek. Jó? Küldjük. Köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Hello. Sziasztok. Hello. Én szeretem, mikor ilyen jókedvűek. Nem? Igen. Ügyes volt a játékos, jó volt a csinál. Igen. Na, 9:30 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:40 lesz pontosan. 3 perc múlva elérkeztünk a nap legjobb pillanataihoz. Sőt, a nap, ez jó. Itt Pesten, mondom én. Ugye? Ja. Na, várjál, most már beadlak. Na, igen. Nagyon szép idő van. Így jobb. Nagyon-nagyon szép idő van. Úgyhogy tökéletes. Kicsit felhős, de az igen. Magát, nincs ezzel gond. Érik egy jobb bográcsúzás. De nagyon rajta vagy ezen. Most láttam. Tudod, hogy sokat itt kor átmegyünk, úgyse vagytok ott. Ha sokat presszionálsz, meggyőzhető vagyok. Engem kicsit rugdosni kell ilyen téren, de szervezhetünk egyet. Tényleg? Most mit röksz? Az M. Kisnek a filmjében láttam a bográcsozást, és akkor... Na, a brazilokban? Aha, igen. Végignézted végül? A brazilokban nem. Nem. Tegnap nem volt rá időm, de mindenképpen végignézem, mert nagyon szórakoztató volt az a 20 perc, amit láttam belőle. Tényleg jó. Tényleg jókat olvastam. Szöges ellentétben áll a beszélgetésről, amit folytattunk az alkotókkal, mert hogy tényleg egy sodról lendületű, egy tempós, egy szellemes, egy igazán szórakoztató film. Hiszem, a producer csaj meg Erik helyes volt. Az M. Kis nyomja ezt a naplós attitűdöt kicsit, de ez nagyon fura volt neki. Ő a Hadas meg a Trütko, ők hárman, tehát... Ha ők összeérnek, akkor nagy buli van, ők nyomják ezt a naplós attitűdöt. Igen, nem annyira állásriport, hogy az M. Kis, de a film, amit csinált, az zseniális. Hát vért izzad vele az ember, mire kijön belőle, aminek ki kell jönnie. Tegnap mi is megküzdöttünk vele, de szeretjük a filmet, és mindenkit arra buzdítunk, hogy menjen el és nézze meg, ha jól akar és jót akar szórakozni másfél óráig. Hát egy olyan témát dolgoz fel, egy témát egyébként viccesen, ebben az országban még nem dolgozott fel senki. Klassz a film. Szóval megszervezhetjük ezt a bográcsot, én nem vagyok ott a húsvétkor. Tehát átmehetünk, ezért gondoltam, hogy akkor legyen. Ott hagyom a kulcsot a kapu alatt, beröffentitek a bográcsot. Tök jó, vasárnap, megcsináljuk húsvét vasárnap, vagy mit, húsvét hétfő, úgy se locsolkodik senki. Nyugodtak vagyunk, nincs ott, nem parázi. Riasztót ki kell kapcsolom, hogy belépsz a kertbe, azonnal megszólal. Meg kamera van, meg minden van, de az multialarm egy percen belül kim van. És ja, nem. Tekes csávók jönnek és tepernek le, nagyot, olyan, ha 6 helyen van bebiztosítva minden. Nem csak a multialarm. Csak ránézel a házra, és 4 fejlámpa és 3 piros pont jelenik meg rajtad. Tehát iszonyatosan túlbiztosított minden. De te csináltunk majd egy ilyet, tényleg. Én mindig úgy csinálom ezeket a kerti partikat, amikor jön a család, hogy mindenki hoz valamit. Uh-huh. És akkor kiderítjük az asztalra, és ilyen ki a pesztót, ki a salit, én megcsinálom a pörköltet, ki a sütit, ki ezt csinálhatom, azt csinálhatom. Ja, jönnek pesztról is, meg Budáról is? Igen, ők a pesztók. Jönnek a pesztó rokorok, jönnek vidékiek, jönnek a pesztóiek. Nem, csak akkor az van, tudod, hogy nem, de te nem szakadsz meg, megcsinálsz egy nagy fő dolgot, mondjuk egy bográcsot, egy marapörköltet, amit egy jól csinálják, vagy a krírra földoszolat. De közben mindenki beledobja a sajátját, és ez egyszer csak ilyen 5 percemből megérkezik még 10 ember, és ilyen hihetetlen terüly asztalkám, de házastáronként, vagy mint a páronként, vagy barátoként, csak egy sali, egy süti, egy túrótorta, amit az ember megcsinál, és pak, így megérkezik mindenki, és indul a parti. Terű asztalkám. Mert azt nem vállalom, hogy 600 dolgot, és csütörtökön már ott állok, akkor azt nem. De az, hogy én mondjuk hozom a pörköltet, meg neked a vegakaját, és mindenki hoz mindent. Gulyás lesz, Balázs. Ja. Igen. Ki az alkoholt, ki a kísérőt. Ja. Csinálok valami jó ilyen kis, így tényleg ilyen bográcsos kaját, egy jó lebbencs leves, nem? Gyűlölöm a lebbencs leves. Nem mondd már, a házi lebbencs elképesztő. Na jó, de a tiédben csak lebbencs van, legalább egy kis... Hát akkor... Na menjünk el Best-of-ra, mert aztán eltelik az idő, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Fölhívtunk egy házaspárt, nagyon helyesek, ők készülnek megkerülni a földet, egy 285 kilós repülővel felhívtuk, hogy mindennek utána járjunk, nagyon helyes emberekkel ismerkedtünk meg, Zolival és feleségével Ágival, valamint Janit motorra ültettük, illetve pontosabban elektromos robogóra, rollerre, bármi is volt ez, és megnéztük, hogy van-e érzéke a motorozáshoz. Kiderült, hogy egy talmácsi veszette Janiban, úgy vette az akadályokat. Az így gyöngyszem vagy. Igazi gyöngyszem, igen, a Facebook oldalamon egyébként ott van a hivatalos live videó, amit meg tudtok nézni Jani motorozásával kapcsolatban. Na, mi pedig mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na már is hívjuk a naphallgatóját. Ha felveszi és mondja, hogy reggeli show, akkor kap egy ajándékcsomagot, aztán meg elköszönünk. Mi volt az a film, ahol a Nicolas Cage motoros volt, így lángolt állandóan? Jaj, szörnyű film volt. Szörnyű. Jani azért meg tudnád csinálni jobban. Mi van ezzel a rovattal, gyerekek? Ha? Azt írta, hogy ha ezt el tudod olvasni, akkor szóljál, légy szíves, mert elhagytam Mónit. Ezt tegyük Jani hátára. Nagyon jó. Nem írta alá, hát akkor nem ő a naphallgatója. Sajnál, igen, valahogy ember, ez működött még régebben, de most nagyon kevesen vesznek fel minket. Na, elbúcsúzunk, holnap jövünk. A hét utolsó munkanapja, ne felejtsük el. Hét utolsó munkanapja. Így van, mentek tüntetni ma fél ötkor Hősök tere? Nem. Ceu, nem? Nem. Nem, nem tudtam, hogy ma lesz. Ezért mondtam. Hogy ma is. Hogy tud. Holnap jövünk 6 órakor. Így van, és lehet, hogy holnap is, és holnap után is lesz tüntetés. Szevasztok. Sziasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.